NOS-journaal. Vanaf januari gaat het nettoloon van veel werknemers omhoog, blijkt uit berekeningen van salarisverwerker ADP. Niet iedereen krijgt hetzelfde erbij. Mensen met een modaal salaris gaan er volgend jaar bijna 80 euro per maand op vooruit. Iemand die het minimumloon krijgt en 40 uur werkt, krijgt 265 euro per maand extra bijgeschreven. Buschauffeurs in Twente klagen over problemen bij de nieuwe elektrische bussen van vervoerder Arriva. Dat bedrijf verzorgt sinds afgelopen zondag het vervoer in Twente voor een groot deel met elektrische bussen. En van de 66 bussen rijden er volgens vakbond FNV maar 20 zonder problemen. ABN AMRO neemt beleggersplatform Bux over. Volgens de bank een snel groeiend platform waar vooral jonge mensen leren beleggen. Het is de eerste overname door ABN AMRO sinds de nationalisatie 15 jaar geleden. Inmiddels is het staatsbelang in de bank teruggebracht tot minder dan de helft. En informateur Plasterk wil deze week nog beginnen met gesprekken met PVV, VVD, NSC en BBB. Volgens hem is er tot de kerst nog een hoop te doen. De eerste gesprekken gaan over hoe de partijen willen omgaan met grondrechten, de rechtsstaat en internationale verdragen. Het weer bewolkt, vanochtend op de meeste plaatsen droog. Al is in het westen een bui vanaf zee mogelijk. Vanmiddag kan het overal wat motregenen. En het wordt vandaag 4 tot 7 graden. ANWB Verkeersinformatie. De files van de ochtendspits lossen nu op. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht zat het bergen mee. Bij Afrit den Dolder is de weg vrij. 10 kilometer file staat er nog wel vanaf Leusden. Op de A32 Leeuwarden richting Heerenveen staat 2 kilometer file tussen Akkrum en Heerenveen Centrum. De vertraging is een half uur door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn nog een kwartiertje dicht. A59 is Hertogenbosch richting Os. Een file bij knooppunt Paalgraven van 3 kilometer. Door een ongeluk is de rechte rijstrook ook dicht. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is donderdag 14 december en vandaag... De spraakmaker. ...is Sui Prene. Zij is procureur-generaal bij het Openbaar Ministerie. Een baby heeft blauwe plekken, gebroken ribben. Hoe kom je erachter wat er precies is gebeurd? Medisch bewijs kan in zo'n zaak het verschil maken. Maar artsen zijn volgens Prene te terughoudend met het doorbreken van hun medisch beroepsgeheim. In het mediaforum... Velen zitten er met smart op te wachten. Vandaag komen de laatste afleveringen van de veelbesproken... en ook inmiddels best omstreden Britse serie The Crown online. Waren de eerste afleveringen nog enigszins historisch verantwoord? Inmiddels lijkt het toch meer een beetje een corny soap, zo luidt de kritiek. Na 11 uur... zijn onze muzikaliteit en relatief gehoor uniek. En dan onze in de zin van de mensen. Dat wil gedragsbioloog Michelle Spierings uitzoeken. Ze is het Bird Sing-Along project gestart. En hoe ze dat onderzoekt? Jawel, met zingende papegaaien. Maar we beginnen met de politieke bom in stand.nl. De stelling is: de VVD-motie tegen de spreidingswet moet helemaal van tafel. Deel uw ervaring op 0800 1101. De Kamer gooit de beraadslaging, doet een beroep op het kabinet en de Eerste Kamer om voor de duur van de formatie een pas op de plaats te maken met het wetsvoorstel spreidingswet. Buitengewoon ongebruikelijk, want het debat ging helemaal niet over de spreidingswet, maar over de formatie. Nou ja, dit was toch niet wat we hadden afgesproken in dit debat. Ze bracht heel veel mensen daarmee in problemen. Voelt als een dolkstoot. Het is ook niet bepaald netjes in de verhouding met de Eerste Kamer. Een politieke mes in de rug. Deze hamer in het huis van Thorbecke, mevrouw Jezielkes, is staatsrechtelijk vandalisme. Ja, er werden flinke woorden gebruikt. Staatsrechtelijk vandalisme bijvoorbeeld. Sui Prene, welkom. Goedemorgen. Onze spraakmaker van vanochtend en procureur-generaal bij het OM dus. Rob Jetten had het daarover, staatsrechtelijk vandalisme. Als jurist is dit niet helemaal uw pakje aan, zeg maar. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat hele juridische aspect wel uw interesse wekt. Zeker. En ik heb ook met veel interesse naar het debat zitten kijken. En alle opmerkingen die net voorbij komen... hebben ook mij persoonlijk op die manier verwonderd. Maar als jurist... En ik ben geen staatsrechtelijk deskundige, maar het is wel zo dat dit een ongebruikelijke stap is om op deze manier door de Tweede Kamer de Eerste Kamer eigenlijk pas op de plaats te laten maken. Dus ik ben in die zin ook blij dat er enige tempo of dat het getemporiseerd is. Ja, dat hoorde de Kamervoorzitter eigenlijk van het begin af aan al zeggen. Ik sta ook wat meer interrupties toe, want ik realiseer me en wij vonden het ook gek. Maar er is uitgezocht en het mag officieel, maar het is wat jij zegt zeer zeldzaam dat het gebeurt. Ja. Bart Wijnholz is ook hier, alvast voor het Mediaforum, de hoofdredacteur van Vrij Nederland. Bart, jouw gedachten, begreep ik, dwaalde af naar Wassenaar, Neem ze de aarde en hout. ja, ik bedoel, ook naar het feit dat het gewoon zo raar is dat de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, op die manier de agenda probeert te bepalen. Maar wat natuurlijk tegelijkertijd aan de hand was dat de VVD, Tweede Kamerfractie, met die motie het signaal gaf van wij kunnen er wel voor zorgen dat de problemen die er met de vluchtelingen en de migranten zijn, in ieder geval niet die rijke gemeentes bereiken. Dat was een beetje de emotie die ik erbij kreeg toen ik die motie, de emotie bij de motie. Ja, en meteen de steun natuurlijk van de drie beoogde andere coalitiepartijen. Ja. Daar werd natuurlijk ook veelvuldig gelijk over gesproken. Gisteren zat Kim Putters hier, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Die gaf aan van ik hoop dat ze eindelijk eens stoppen met de verkiezingspraat nu. Ja, nou dat is inderdaad, want het voelde inderdaad als een soort van steuntje voor de kiezer. Ik ben het helemaal met Kim gestopt, eens. Ja. In dit geval. Nee. Goed, er is veel gebeld vanochtend, dus ik stel voor dat we ook naar de bellers toe gaan. Om te beginnen met Cor Louise uit Emmen. Die reageerde in eerste instantie via de Radio 1-app. Goedemorgen. Goedemorgen. U was zondag nog in Ter Apel, begreep ik? Ja, dat klopt. Ja. Wij zijn er even langs gereden. En, waarom eigenlijk? Ja. Nou ja, ook vanwege de berichtgeving. Ik woon in Emmen, de buurgemeente van Ter Apel. Mm-hmm. En het houdt ons natuurlijk behoorlijk bezig wat er zoal gebeurt. Ja. En zeker, we hebben ook, laten we zeggen, te doen met de buurtbewoners van Ter Apel. Die al heel lang met dit probleem opgescheept worden. Ja, want wat zag u toen u daar dan langs reed? Ja, kijk, ik ben vorig zomer waren er heel veel mensen toen, waren heel veel mensen buiten. Dan ben ik er meerdere keren geweest. Het is nu vooral aan de binnenkant dat er wat gebeurt. Er staan natuurlijk wel mensen te wachten en zo. Mm-hmm. Maar goed, dat is op zich niet vreemd dat er mensen staan te wachten. Je komt niet van 1 minuut op 1 minuut binnen. Maar het is een hele troosteloos gebeuren als je er langs reed. Zeker als je in deze tijd van het jaar met dit ook troosteloze weer. Ja. En nu die spreidingswet weer onder druk staat. Laten we de mensen in Ter Apel en ook de buurgemeenten zoals Emmen en Stadskanaal en zo toch wel helemaal met ellende zitten. Ik vind dat zo voelt het wel. Niet kunnen. Dit zo wordt voelt het absoluut. Dus die VVD-motie, want dat gaat er dus om de spreidingswet, voor de duidelijkheid, is al goedgekeurd door de Tweede Kamer. Ligt nu in de Eerste Kamer ter behandeling. En die Jezielkes wil eigenlijk dat gewoon de boel even helemaal geparkeerd wordt. En daarvan zegt u, als je dat doet, dan laat je echt iedereen in het noorden zo ongeveer in de kou staan. Ja, zeker. Kijk, Stadskanaal heeft besloten om extra mensen op te nemen. Ik weet van de gemeente Emmen, waar ik woon, dat men hun best doet om mensen, statushouders, onder te brengen. Ondanks dat we een PVV-gemeente zijn in Emmen met ongeveer 37% PVV'ers stemmen. Ja, dat is volgens mij een van de gemeentes waar het meest op de PVV is gestemd, hè, Emmen? Ja. Absoluut. Maar voldoen we wel in de gemeente Emmen aan de eisen zoveel als mogelijk. We zijn misschien wel PVV, maar we zijn ook wel een fatsoenlijke gemeente. En dat willen we ook zeker zijn. En daarom is het toch van de gekke dat nu die wet eindelijk is, dat die weer toch weer ingetrokken zou kunnen worden. Nou ja. Het lost het probleem van meer of minder vluchtelingen niet op, want daar gaat die wet helemaal niet over. Nee, maar dat is natuurlijk wel wat Jezus gisteren aanhaalde, van we willen juist die instroom eerst stopzetten. En die zin vraagt ze om die spreidingswet ook te parkeren. Maar u zegt dat zijn twee verschillende dingen. Ja. Dit gaat om mensen die hier al zijn en die je dus verspreidt over het land. Het is toch unfair dat een deel van Nederland, en dan vooral Noord-Nederland, Groningen, Drenthe, dus een beetje heel veel opvang moeten doen en andere gemeenten helemaal niet. Mm-hmm. Dat is toch, dat klopt niet. En nu die wet er dus is, daar waren heel veel mensen blij om. En nu wordt die door deze manier misschien wel ingetrokken. Ik vind het, los van het staatskundige, want dat ga ik verder niet over. Maar ik vind het moreel gezien niet kunnen naar de bewoners van Groningen en Drenthe toe. Dat begrijp ik. Dank u wel, meneer Louise. Cor Louise was dat. Fred Bruggeman, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, ik begrijp de vorige spreker, maar wat ik gisteren gezien heb ook. Kijk, de politieke werkelijkheid is echt veranderd. En dat zie je dus nu terug. Mm-hmm. Ik zat gisteren af en toe een stukje van de debatten te bekijken. En de huilenbalken van de Tweede Kamer, van de verliezende partijen, die kramen bergen onzin uit over Wilders. Want nou gaat het helemaal verkeerd worden en zo. Er is, je kunt geen wet wijzigen zonder een meerderheid. En een meerderheid heeft minstens 4 partijen nodig. Ja, maar dan even naar wat er gisteren is gebeurd, meneer Bruggeman. Want waar het om gaat, is dat dus de spreidingswet is al door de Tweede Kamer heen. Dus, ja. En ligt bij de Eerste Kamer. En waar het venijn ook in zit, is dat je dus eigenlijk een demissionair kabinet, het beleid wat daar al gewoon gaande is, dat ga je nu tegen zitten werken. Naast het feit dat Jezus zelf ook het deel uitmaakt van het demissionaire kabinet. En het ook nog eens een eigen VVD-staatssecretaris is, die ze op die manier ook in de hemd zet. Maar dat is dan misschien nog detail. Ja, maar Jezus heeft natuurlijk van haar eigen achterban, van de PVD, flink op haar sodomieten gekregen, zeg maar. Want ik ben zelf ook een PVD'er die zijn VVD-lidmaatschap heeft opgezegd. Omdat na vier kabinetten problemen met, of in ieder geval iedere keer op de agenda, de emigratie indammen. En dan krijgt ze de mogelijkheid en dan stapt ze 3 stappen achteruit. Dus, ze is denk ik echt flink gecorrigeerd door haar achterban. En ze probeert daar nu wat van te maken. Dus u vindt eigenlijk wel fijn dat zij die motie gisteren heeft ingediend, omdat u het idee heeft van, hey, mijn oude partij, die houdt nu in ieder geval wel echt voet bij stuk. Nou ja, in ieder geval moet ze wat. Want een flink deel van de achterban heeft haar toch flink kwalijk genomen. Met de stappen die ze gedaan heeft. En nu probeert ze daar volgens mij wat aan te doen. En een van de dingen is, dit is misschien een wanhoopspoging. Maar het is wel een poging om in ieder geval te laten merken dat de politieke werkelijkheid is veranderd in de Tweede Kamer. Dus op die manier is het ook wel ziet u het ook wel als een politiek verhaal? Want ik wou u eigenlijk vragen, je hebt de urgentie nu, zoals meneer Louise dat net beschreef. En je hebt het beperken van de instroom, waar plannen ook voor de langere termijn op moeten worden gemaakt. Ja. Maar kijk, hoe snel het met de formatie gaat, dat moeten we natuurlijk afwachten. Ja. Dus het kan nog een hele lange tijd duren. Dus ja, ik denk dat dit een soort noodgreep is. En ook een duidelijk signaal naar de Tweede Kamer toe. Dat inderdaad de situatie is veranderd. De piketpalen zijn verzet. Maar dat is de politieke situatie, meneer Bruggeman. Hoe kijkt u dan tegen de situatie in Ter Apel aan nu? Ik begrijp echt die problemen. En ik voel echt mee met die mensen zitten dus letterlijk en figuurlijk in een probleem. Ja. Maar er zijn natuurlijk een aantal grote gemeentes, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, die het veel makkelijker kunnen. En die doen er niks aan. Nou, dat is niet waar, hoor. Die nemen ook wel degelijk mensen op. Maar het gaat natuurlijk om dat er door alle gemeentes in Nederland... Maar in verhouding met Ter Apel is dat niets. Nee, maar het gaat toch. Maar dan kan ik hem doortrekken. En als alle gemeenten een paar mensen zouden opnemen, dan zijn we van het probleem af. Dat was een beetje het idee van die spreidingswet. Nee, maar daarom denk ik ook dat het een noodsignaal is van Jezus naar de achterban. Van ik ga nou echt wat doen. Ja, ja. Toch het politieke verhaal dus. Ja, ik denk het wel. En het heeft bij u in ieder geval gewerkt, want het u heeft er wat meer vertrouwen weer in uw oude partij. Nou, dat is iets te snel. Komt de voet en gaat de paard. Ja. Dus er moet nog wat meer in ieder geval gaan bewijzen. Ja, toch wel. Dank voor uw bijdrage, meneer Bruggeman. Fred Bruggeman was dat. Mark Buijs is burgemeester van Oosterhout, bestuurlijk coördinator van regio de Baronie. Dat is een deel van West-Brabant. Meneer Buijs, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kijkt u tegen de VVD-motie aan? Want dat is ook uw partij. Ja, ik vind het echt verschrikkelijk wat er nu gebeurt. Ik heb de vorige spreker ook gehoord. Ik kan me voorstellen dat je met elkaar gaat kijken hoe je op een humane manier die instroom gaat beperken. Maar die spreidingswet van tafel vegen, ja, dat is echt verschrikkelijk. En vooral door de VVD. De VVD heeft ons in monden van de heer Van den Burg gevraagd om aan de gang te gaan vooruitlopend op die spreidingswet. Dat heb ik in mijn regio ook, of in mijn district ook weergegeven. Mm-hmm. Veel hebben daar ook de eigen regie gepakt, burgemeesters. Kost het ook moeite eigenlijk om draagvlak te creëren, zowel bij andere burgemeesters als bij de bevolking? Nou ja, goed, vooral bij de bevolking. Burgemeesters willen over het algemeen wel. Maar ze moeten natuurlijk een weg vinden om dat bij de bevolking goed voor elkaar te krijgen. En daar zit natuurlijk het probleem. De spreidingswet hing in de lucht. En we konden mensen zover krijgen om in ieder geval erover na te denken de eigen regie te pakken voordat de spreidingswet er was. Mm-hmm. Dat hebben ze gedaan, niet alleen om de regie te pakken, maar ook om de medemenselijkheid te tonen. En nu zie je dat degene voor wie we dan het ook gedaan hebben, het kabinet, maar daarin ook de VVD, dat we heel loyaal zijn geweest en dat we nu eigenlijk tegenover onze inwoners staan. Want inwoners is ook vaak gezegd van god joh, we zullen allemaal een deel van die oplossing moeten zijn. En straks wordt het ook geregeld dat we allemaal een deel van de oplossing moeten zijn. Laten wij beginnen om dat op onze eigen manier te doen. Want eventjes voor de duidelijkheid, gebeurd. Op het moment dat je ook mensen opvangt, dan staat daar ook een vergoeding tegenover, hè? In investeringen. Oh, niet? Jawel, toch? Nee. Op het moment dat je dat vrijwillig doet? Ja, in de spreidingswet. Maar op dit moment, zoals nu wij het gedaan hebben... Ja, precies. Sorry. Ja, dan hadden we even een spraakverwarring. Dat maakt niet uit. Maar ja, dus je voelt je echt te kijk gezet. En ik denk ook, hè, want ik kijk dan maar heel even naar het probleem in Ter Apel. Hoe kun je het met z'n allen, met de regering of de partijen die nu bij elkaar zitten... voor elkaar krijgen om de situatie daarvoor te laten duren. Hè, nogmaals, instroom... Dat ik u onderbreek, maar zit daar misschien... dit klinkt heel wrang, hoor, maar zit daar misschien een politiek belang bij... om het ook juist te laten voortduren? Om op die manier je politieke punt te maken dat je minder instroom wil? Ja, kijk, ik ben burgemeester en ik ga niet over politiek. Ik ga over mensen in mijn gemeenschap... die het lef hebben gehad om mee te helpen die mensen op te vangen. Ik ben een burgemeester die gaat ook voor die nieuwe inwoners proberen... om het zo goed mogelijk te doen. En politieke spelletjes over de rug van mensen die in Ter Apel in een tentje liggen... dat vind ik echt veel en veel te ver gaan. Daar doe ik als burgemeester zeker niet aan mee. Wat is nu de dynamiek? Ik bedoel, kunt u contact opnemen met Den Haag spreken? Met uw eigen partijleider, met Jesse Hoekus? Van wat flik je me nou? Natuurlijk zijn we bezig met elkaar om dit gesprek aan te gaan. En dat is wel de gedachte die er is. En ik hoop vandaag ook nog verder contact te krijgen... met Jezilkes of andere mensen in mijn partij. Maar dat ben ik niet alleen. Ik denk dat er veel meer burgemeesters zijn... die dit heel en heel vervelend vinden. Ja. Verenigen jullie je dan in richting Den Haag? Ja, natuurlijk hebben we ook contact met elkaar en contact over. Heb ik ze nu bij elkaar met de veiligheidsregio hier in mijn... De veiligheidsregio midden in West-Brabant, mm-hmm. waar alle burgemeesters in zitten. En daar is de schok gewoon van alle burgemeesters, welke partij ze ook zijn... over het algemeen gewoon heel erg groot. Ja. Meneer Buijs, hartelijk dank en succes. U gaat ook weer terug naar het overleg waar u mee bezig was. Dank dat u even tijd wilde maken. Jack de Bruin reageert via de Radio 1 op de stoere taal die met nu wordt uitgeslagen. Biedt geen enkel korte termijn perspectief voor de mensonterende situatie die is ontstaan. Nederland en dan met name de gemeentes die niets doen zouden zich moeten schamen. En Bart geeft aan, ik stem al 30 jaar VVD, maar na de actie van de VVD-fractie gisteren ben ik definitief afgehaakt. Ik ben van mening dat dit ongrondwettelijk is en ik kan niet op een partij stemmen die tegen de grondwet inhandelt. Kees Boman is politiek commentator. Kees, goedemorgen. Goedemorgen, Kilene. Even om te beantwoorden. Het is niet ongrondwettelijk, hè, wat er gebeurt. Het is wel hoogst ongebruikelijk. Ja, ik ga altijd als politiek journalist ervan uit... het staat ook bij mij thuis op een tegeltje... het onverwachte gebeurt altijd. Maar het gooien van een politieke handgranaat tijdens een debat... door een demissionaire minister, politieke leider in de Tweede Kamer... tijdens een debat, is een unicum. Het is een hele rare, krankzinnige situatie... waarin de VVD-leider en minister van Justitie... de politiek in heeft gestort. Ik was daar gisteren bij. En ik heb zelden zo'n moment van verbijstering... zowel bij Kamerleden, journalisten, medewerkers, ambtenaren waargenomen... als gisteravond. Ja. Hoe kun je hem plaatsen? Waarom? Nou, daar is wel veel denkwerk voor nodig om dat binnen de beschikbare tijd te verwoorden. Laat ik het zo zeggen, je kan het kan een aantal woorden noemen. Het is politieke hoogmoed, wat riekt naar politieke zelfoverschatting. We hebben het over mevrouw Jezilkes. Maar het is ook een vorm van politieke automutilatie. Want wie heeft zij nou eigenlijk beschadigd op... zichzelf. Zij is minister, nog steeds demissionair van Justitie. Mm-hmm. Zij heeft zeer zwaar beschadigd de keihard werkende staatssecretaris van de VVD, Erik van den Burg, die met alles wat hij in zich heeft probeert die spreidingswet om met name de mensen die hier al gekomen zijn in Nederland, de migranten, onderdak te kunnen bieden en niet alle last op één plek te laten vallen. Want klopt het dat van den Burg en Rutte hier ook niet van op de hoogte waren? Nou, laat ik het zo zeggen. Je moet altijd meerdere bronnen hebben en liefst de oorspronkelijke bron om dat te checken. Dus ik zeg het met een heel klein slagje om de arm. Maar ik heb begrepen dat Erik van den Burg van niets wist. Mm. En ik heb ook begrepen dat de premier die in Brussel zit en gisteren ook al zat, ook van niets wist. En misschien verklaart het ook wel het snelle reageren van het kabinet en Rutte in het bijzonder, dat die motie die gisteren werd voorgesteld door de VVD, dat die per omgaande het bericht kwam dat die voor het kabinet wordt ontraden. Ja. En dat is een voorzichtige term van als je hem aanneemt, dan is er stront aan de knikker. En dat is een beetje een rare situatie, om daar maar meteen even op door te gaan. Dit kabinet is demissionair, ja. Maar gek genoeg kan het ook demissionair ineenstorten, vallen. Bij wijze van spreken, een demissionair kabinet kan omstappen? Strikt genomen wel, ja. Okay. En, gebeurt dat wel eens? Kijk, als de Kamer iets wil wat het kabinet niet doet, dan is er wel een probleem. En het zou misschien wat eenvoudiger kunnen dat morgen als de ministerraad is, overigens naar ik heb begrepen onder voorzitterschap van Sigrid Kaag, de vicepremier van D66, omdat Rutte bij de top in Brussel zit, mm-hmm. Zal de vraag toch voorliggen. Het kabinet spreekt met één mond. Wij ontraden de motie, wat als die in stemming wordt gebracht. En daar is een meerderheid voor. Wat betekent dat? Het zou wel eens kunnen zijn om deze vraag niet gesteld te laten worden. En dat Erik van den Burg zegt, als het zo gaat, dan stap ik op. Het is ongeloofwaardig. Bovendien is zijn positie sowieso ongeloofwaardig. Want hij is en de verdediger van dit voorstel namens het kabinet. Ja. En hij zit ook nog in de Tweede Kamer, want hij stond op nummer 4 op de lijst van de VVD. Dus dan zou hij als Kamerlid tegen moeten stemmen. Vandaar dat het goed uitkwam dat hij helaas vanwege ziekte, mm-hmm. in de campagne zijn mond moest houden. Maar hij was al een beetje bevreesd die vraag steeds voor zijn neus te krijgen in de campagne. En het kan ook zijn dat de minister van Justitie, eigenlijk de baas van die staatssecretaris, ook zegt, nou, ik blijf bij mijn standpunt. Gisteren had ze die opgewekte uitstraling nog. Als zij dat volhoudt, dan zou de VVD, of zij alleen, eigenlijk op moeten krassen. Dat is geen irreële veronderstelling. Dat is echt bizar. Maar goed, in ieder geval, hij ligt nu eventjes. De motie is in de koelkast geplaatst, zeg maar. De motie om de spreidingswet te parkeren. Zit. Ja, nou ja, ik denk dat er geen koelkast meer nodig is om politieke oplossingen te realiseren. Ik denk dat er meer een diepvriescentrum nodig is om alles wat men wel wil, maar nu even niet allemaal wil bewaren. Ja. Maar dit is een onmogelijke, krankzinnige situatie. Ja. En misschien is die samen te vatten in het beeld van gisteren, wat ik niet uit mijn gedachten kan krijgen. Jezielkus, de minister van Justitie, de missionair, en de leider van de VVD die wel en niet wil doen aan een nieuw kabinet, op haar hurken zat naast Geert Wilders. Kees Boman, dankjewel. Dit is dan de staatsrechtelijke situatie, zoals we naar kijken, en het politieke verhaal. Klaas Buijgel is fractievoorzitter in Westerwolde van de VVD-fractie. Meneer Buijgel, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ter Apel valt daaronder. Hoeveel pijn heeft het u gedaan? Nou, ik was behoorlijk verbaasd met deze move in de Tweede Kamer. Die zag ik echt niet aankomen. En ik kan alleen maar zeggen dat heel veel Ter Apelers zich ook wel een beetje in de steek gelaten nu voelen. Een beetje? Nou, behoorlijk. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat het voor u best een lastige positie dan is als VVD'er nu. Nou, om heel eerlijk te zijn, we hebben vandaag weer onze weekmarkt, en waar ik altijd graag even naartoe ga. En als ik dan mensen moet spreken, ik weet niet hoe ik dit moet uitleggen. Dat je als fractievoorzitter een motie tegen met een oproep aan het kabinet, waar je dan zelf weer in zit, die je dan ook nog weer als kabinet zijnde met één mond sprekende weer ontraadt. Nou, dat kan ik niet meer uitleggen op straat. Nee, naast gewoon, dat is het politieke, maar naast het feit dat er in uw gemeente een acuut probleem is. Klopt. Het is echt schrijnend hoe het hier allemaal overloopt. En je snapt niet dat er zoveel gemeenten in Nederland blijven wegkijken. En maar inderdaad weigeren om in die zin de boel bij jullie te ontlasten. Is het? Klopt. Ja, u heeft, begreep ik, afgelopen maandag nog contact gehad met partijgenoten in Den Haag. Klopt, ik heb regelmatig contact met Tweede Kamerleden, met name Ruben Brekelmans, over dit onderwerp. En niets gaf mij in die gesprekken aan dat er een dergelijke motie op de proppen zou komen. Nee. Hoe verklaart u dan dat dit nu gebeurt? Ja, daar zit ik eigenlijk te weinig, niet dicht genoeg bij het vuur. Maar ik denk dat dit er toch een vorm is van paniekvoetbal. Men voelde toch ook al wel een beetje de hete adem bij de motie van Ja 21. Maar die was veel ingrijpender en verstrekkender. Dus ik denk dat men uit een vorm van paniekvoetbal met dit op de proppen is gekomen. Ja, en misschien ook naar meneer Bruggeman zei, ik heb mijn lidmaatschap opgezegd, maar op deze manier, als het zo doorgaat, dan zou ik weer eens richting de VVD kunnen gaan. Want dan gaan ze nu eindelijk spierballen vertonen, zo gezegd. Maar daar heeft u op dit moment even geen boodschap aan, kan ik me voorstellen. Ja, wat lost het op? Het dreigen met mijn lidmaatschap opzeggen of niet. Volgens mij moet je altijd met elkaar in gesprek blijven. Ja. Dat is volgens mij handiger. Dat is de nette manier om met elkaar om te gaan als dreigen met lidmaatschap. Ja. Nou, meneer Buigel, misschien toch maar even de markt op om gewoon wel het gesprek aan te gaan. Uiteraard. Dank u wel dat u ons ook even te woord wilde staan. Klaas Buigel was dat, fractievoorzitter van de VVD in Westerwolde, dus waar Ter Apel onder valt. Ik ga ook nog praten met Job Cohen. Hij is oud-staatssecretaris van Justitie en ook burgemeester natuurlijk geweest in Amsterdam. Meneer Cohen, goedemorgen. Goedemorgen. Weet u eigenlijk of je middelen hebt, zeg maar, buiten die spreidingswet, vanuit het staatssecretarisschap, om gemeenten op een andere manier te dwingen mensen op te vangen? Ik denk het niet. Ik denk dat daar die spreidingswet nou net voor is. Ja. Omdat die gemeenten het uit zichzelf niet doen. En als ze er echt al middelen waren geweest, dan waren die al lang gebruikt, denk ik. Ja. Hoe heeft u in dat licht ook het debat gisteren bekeken? Nou ja, ik ben het me eerlijk gezegd met alle. Ik heb mee zitten luisteren met alle voorgaande sprekers eens. Ik heb ook me ernstig over verbaasd. Er is nog één element wat ik nog zou willen toevoegen aan het geheel. Mm. En dat is dat ik mij zo verbaasd heb dat Pieter Omtzigt die motie gewoon ondertekend heeft. Want als je toch ziet hoe raar die is. Ook toch eigenlijk ook staatsrechtelijk gezien. Het is niet voor niks ook hè, dat op een gegeven ogenblik de SGP heeft gezegd van ook al ben ik niet met die wet eens, hier ga ik niet voorstemmen, want we gaan niet de Eerste Kamer hier onder druk zetten. Mm-hmm. Ja, dat vind ik nou typisch een punt voor Pieter Omtzigt. Ja. Ik heb hem er niet over gehoord en heeft gewoon zijn handtekening eronder gezet. Ja. Onbegrijpelijk. Ja. Okay, heeft u er een verklaring voor of niet? Nee, nou ja. Dus komt nee, er toch wel politiek uit dan? Niet. Ja, maar ook, want juist omdat ook Omtzigt zegt van ja, ik praat mee, want we moeten wat. Maar hij probeert ook enige afstand te houden. En als je dan op zo'n punt dan ook gewoon meegaat, snap ik echt helemaal niks van. Nou ja, je zag het wel ook in de analyses vanochtend in commentaren in de krant, dat er eigenlijk de handtekening door de beoogde coalitie van vier partijen op deze manier wel heel duidelijk is afgegeven. Ja, en men elkaar meteen heeft opgezocht. Zeker. En tegelijkertijd is nou juist de hele actie erop gericht om te kijken, kunnen wij dat met elkaar? En om dan op dit punt al meteen onverhoord te zeggen van hup, ik zet mijn handtekening eronder. Ik vind het raar. Job Cohen was dat nog. Hartelijk dank. Dag gedaan. Ster. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Bij Grando Keukens en Badkamers bent u verzekerd van een vakkundig en echt persoonlijk advies. En brengen wij uw keukendroom tot leven. Grando, koken, baden, genieten. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. De Zonnebloem heeft in deze donkere dagen extra aandacht voor mensen die door hun beperking niet de deur uit kunnen. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Feestelijk voordeel bij Grando. Ontdek de spectaculaire voordelen op grando.nl. Schenk ook wat extra aandacht deze winter en doneer aan de Zonnebloem. Ga naar zonnebloem.nl. Hey, Kauklum. Met Weekamp zit je er zo weer warmpjes bij. Met heerlijke truien bijvoorbeeld. Nu met korting tot 50%. En weet je waar ik het ook warm van krijg? Dat je vandaag bestelt en morgen al een nieuwe outfit aantrekt. Mooi toch? Van Weekamp. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Je kan het misschien niet zien, maar je hebt het in je. Leefkracht. Je moet het aandacht geven. Mensis helpt je met een goede zorgverzekering, hulp bij een gezonde leefstijl en 5% korting op je aanvullende verzekering. Kies voor het Mensis Leefkrachtcollectief op mensis.nl. Mensis. Zorg voor leefkracht. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Modewinkelketen Zara trekt een omstreden reclamecampagne terug waarin mannequins gewikkeld in lakens of zonder ledematen te zien waren. Want die roept bij mensen associaties op met de situatie in Gaza. De campagne blijkt van de zomer al bedacht te zijn. Over deze ongelukkige samenloop van omstandigheden, of misschien wel onhandige timing, gaan we het zo onder meer in het mediaforum hebben. Nu eerst, nieuwe belastingkortingen pakken goed uit voor veel werknemers. Daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Dorald Megens. Vanaf januari gaat het netto-loon van veel werknemers omhoog. Dat blijkt uit berekeningen van salarisverwerker ADP. Niet iedereen krijgt hetzelfde erbij. Mensen met een modaal salaris gaan er volgend jaar bijna €80 per maand op vooruit. En als je het minimumloon krijgt en 40 uur werkt, krijg je €265 per maand extra bijgeschreven. De netto-lonen stijgen omdat er meer kortingen zijn op belastingen. Hoewel mensen volgend jaar netto meer overhouden, betekent het niet automatisch dat de koopkracht stijgt. De Tweede Kamer begint over een kwartier aan de verkiezing voor een nieuwe Kamervoorzitter. Er zijn twee kandidaten, Martin Bosma van de PVV en Tom van der Lee van GroenLinks-PvdA. Zij moeten zich zometeen voorstellen aan de Kamer en daarna beslissen alle 150 leden wie de functie van voorzitter krijgt. Omdat de PVV samen met VVD, NSC en BBB een meerderheid heeft, zou Bosma het kunnen worden, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Hij is ook een goede voorzitter van debatten, maar er zijn ook bezwaren, want Bosma kan zeker via sociale media snoeihard oordelen over andere politici. Nou, dan Van der Lee, ook een goede voorzitter, maar is minder omstreden. Bovendien een geheime stemming met briefjes, dus iedereen kan ook stemmen op wie hij of zij wil. Dus de afloop is vandaag echt onvoorspelbaar. ABN AMRO neemt beleggersplatform Bux over. Volgens de bank een snelgroeiend platform waar vooral jonge mensen leren beleggen. Het is de eerste overname door ABN AMRO sinds de nationalisatie 15 jaar geleden. Iets meer dan een derde van de drugsgebruikers slaapt slecht. Dat is een stuk meer dan mensen die geen drugs gebruiken, blijkt uit onderzoek van het CBS. Vooral mensen die cannabis gebruiken hebben slaapproblemen. In de Japanse regering zijn 9 leden door premier Kishida vervangen. Ze worden onder meer verdacht van het aannemen van smeergeld. De premier ligt zelf ook onder vuur voor vermeende banden met de controversiële verenigingskerk. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met een afzettingsonderzoek naar president Biden. Het onderzoek richt zich op zijn tijd als vicepresident. Zou zijn invloed toen hebben misbruikt bij zakentransacties van zijn zoon. Dat er nu een onderzoek komt, betekent niet dat de kans groot is dat er een afzetting volgt, zegt correspondent Rudy Bauma. Het gaat om een impeachment-onderzoek. Die leidt dus niet noodzakelijkerwijs tot een impeachment, een afzettingsprocedure. Daarvoor moet eerst overtuigend bewijs op tafel komen van corruptie, van bemoeienis van Joe Biden met de zaken van zijn zoon Hunter. Ja, en ondanks heel veel ronkende berichtgeving over Hunter is er voor corruptie van zijn vader, de president, nog geen bewijs. Biden noemt het onderzoek een ongegronde politieke stunt. Sinds de inval van Israël in de stad Jenin op de westelijke Jordaanoever 3 dagen geleden zijn volgens de Palestijnen zeker 11 mensen omgekomen. Het Palestijnse persbureau zegt dat vanochtend een man aan zijn verwondingen is bezweken en 2 andere Palestijnen werden vannacht gedood. Het Israëlische leger meldt niets over slachtoffers. Wel dat honderden gebouwen zijn doorzocht en honderden mensen zijn aangehouden voor ondervraging. Israël ziet Jenin als een bolwerk van Hamas en een broeinest voor terrorisme. Het weer, bewolkt is het. Vanochtend op de meeste plaatsen droog, al is in het westen een bui vanaf zee mogelijk. Vanmiddag kan het overal wat motregenen. Het wordt 4 tot 7 graden. Morgen droog en vooral in het westen af en toe zon. Dan wordt het maximaal 10 graden. Dankjewel, Dorot. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Erwin de Hart, goedemorgen. Goedemorgen. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht staat nog 6 kilometer file tussen Leusden en Soesterberg door opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is 10 minuten. En 5 minuten vertraging nog op de A59 Den Bosch richting Os. Bij knooppunt Paalgraven moet benzine van de weg worden geruimd. En de rechterrijstrook is daarom dicht. Ster. Niet zomaar op goed geluk geven. Bij Van Lanschot Kempen brengen we als gids zorgeloze vermogensoverdracht graag dichterbij. Met een persoonlijk schenkingsplan waarmee u uw kinderen meer kansen en mogelijkheden schenkt. En ze echt doordacht op weg helpt. Kom verder op vanlanschotkempen.com/schenken. Duurzaam beleggen. Dat is toch alleen voor grootverdieners, zul je misschien denken? Maar gelukkig kan duurzaam beleggen ook met minder grote bedragen. Met 20 euro kun je namelijk al beginnen. Ga naar asnbank.nl en beleg je geld op een duurzame manier. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank. Let op, met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Wie bepaalt of je leven nog zinvol is? Wat betekent het voor je geliefde als je de regie verliest? De roman Tante Stoel is meeslepend en ontroerend en raakt iedereen. Tante Stoel van Oswald Schwirtz. Nu in de boekhandel. Met de VVV cadeaukaart geef je elk ontvanger zelf de keuze. Daan gaat naar de dierentuin. Ferry pakt lekker een filmpje. Pris gaat voor parfum en Mariam voor make-up. De VVV cadeaukaart. Het kerstcadeau dat altijd goed uitpakt. Nieuw. Grand Optical. De opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw. Het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw. Persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw. En heel fijn, 25% korting op een complete bril. Nieuw in Nederland. Grand Optical. Let's go! De VVV cadeaukaart. Bestel hem nu op vvvcadeaukaart.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Geert Wilders komt niet terug op zijn uitspraak "journalisten zijn tuig van de richel". En van de nieuwe SP-leider Jimmy Dijk wordt duidelijke taal verwacht. Is hij Jan Marijnissen 2.0? De Thorbeckeprijs voor welsprekende politici wordt vandaag uitgereikt. Kortom, allemaal woorden en begrippen en prijzen die wij kunnen gaan bespreken in dit mediaforum. Met Bart Wijnold, hij is de hoofdredacteur van Vrij Nederland. Haroun Ali is binnen, columnist en schrijver. Goedemorgen. Goedemorgen. En onze spraakmaker is vanochtend Sui Prene. Zij is procureur-generaal bij het Openbaar Ministerie. Haroun, om met jouw mediamoment te beginnen. Dat gaat over Zara. In een statement op Instagram verontschuldigt de motorketen zich voor de ophef die is ontstaan na een, ja, moeten we zeggen, ook wel zeer onhandige of onsmakelijke reclamecampagne. Ja, ik zal het even uitleggen inderdaad. Je ziet eigenlijk een model in een heel stoer jasje, maar ze staat eigenlijk tussen, zeg maar, brokstukken, puinhoop, omringd door eigenlijk beelden of mannequins, eigenlijk met inderdaad waar ledematen soms vanaf zijn. Een deel daarvan is gewikkeld in eigenlijk witte doeken met touwen eromheen. Ja. En dat doet veel mensen toch denken aan eigenlijk de verwoesting in Gaza. En ook met name die bodybags. Dat is eigenlijk een beetje de traditionele manier waarop moslims worden begraven, namelijk in witte doeken. En mensen zien zelfs in een soort van uitsnede die op de achtergrond hangt de kaart van Palestina erin. Nou is de campagne eerder al gefotografeerd. In de zomer al. Ja. Maar toch, het feit dat ze dat dan eerst toch naar buiten brachten in met alles wat er nu gaat, geeft wel een beetje aan, in ieder geval hoe ik vaak, wat mijn ervaring is met de modewereld, dat ze toch niet heel erg bezig zijn met wat er in de wereld gebeurt, wat het nieuws überhaupt is. Ik ken mensen in de media werken die in de mode werken, die toch niet helemaal het nieuws volgen. En vooral bezig zijn met wat cool of edgy eruit ziet. Tegelijkertijd zie je dus wel dat mensen die campagnes wel heel serieus interpreteren, alsof daar een hele grote boodschap achter zit. En dat is, sommige modemerken doen dat ook. Die Want willen wat was het idee maken. Achter deze campagne? Ja, volgens mij was het idee dat het vooral een soort van een kunstenaarsstudio moet voorstellen, work in progress. Ja, dat er eigenlijk niet iets heel groots achter zat. Maar showcasing craft-made garments in een artistic context. Ja, precies, dat was de sole purpose. Dus gewoon inderdaad een atelier. Ja, dus helemaal geen politieke bijbedoelingen en dergelijke. Maar tegelijkertijd, weet je, ze zijn misschien een beetje wereldvreemd en inderdaad een beetje edgy bezig, maar er zijn natuurlijk er gaat zoveel geld mee gemoeid en ook heel veel mensen bij betrokken vaak bij deze campagnes. Het gaat door allerlei lagen heen, dat je toch dat niemand in ieder geval in dat team dacht, oh wacht even, dit lijkt misschien een beetje op een islamitische begrafenis. Dat geeft dan ook aan dat die sensitiviteit daar niet is. Of kan het ook zijn dat dan de commerciële belangen eigenlijk groot zijn, omdat alles al, tuurlijk. Tuurlijk, maar de backlash is nu zo groot, ook omdat de mensen die aan de kant van de Palestijnen staan, die hele online beweging is ook zo groot en zo vocaal dat Zara er niet mee wegkomt. En nu mensen roepen op tot het boycotten van Zara. Er worden heel veel dingen bijgehaald. Hè? Bijvoorbeeld anti-Palestijnse uitspraken van een head designer van Zara van 2 jaar geleden worden erbij gehaald. Ook wordt weer naar boven gehaald dat Zara kleding zal laten maken door dwangarbeiders onder de Oeigoeren. Dus sowieso is er een enorme backlash ontstaan. En ja, hebben ze dus die campagne moeten terugtrekken en zich moeten verontschuldigen voor de ontstaande ophef, wat natuurlijk nog meer woede creëert. Hè, omdat het niet een serieuze apology zou zijn. Het is wel iets wat jij beschrijft van je zit zo in zo'n project waarin je dus een bepaald idee hebt van dit is wat we over gaan brengen. Artistieke kunstenaars in een atelier. Weet u nog die WK-reclame van Jumbo vorig jaar? Waar ze gewoon toen hij online kwam of toen hij op televisie werd uitgezonden, toen hoorde ik van ja, maar dit refereert aan de arbeidsomstandigheden Qatar en zo best wel belabberd zijn. En dat ze toen zo, we hebben dus al die lagen, hè? Want van de al die boardrooms waarin ze tot de CEO iedereen en het reclamebureau, iedereen was er bij betrokken. Ja, niemand had het door. Balenciaga modemerk ook, die had vorig jaar een campagne waarin een kind een teddybeer in een soort van leren tuigje vasthield. Nou, daar is ook enorme ophef over staan. Oh, hè, het zou kinderen seksualiseren, et cetera. Dan denk je toch, heeft niemand hier even over nagedacht van nou, dit kan misschien verkeerd overkomen. Maar dan is echt het artistieke zit zo in het systeem dat eigenlijk de wereld daarbuiten is gewoon even helemaal bestaat eigenlijk helemaal niet meer. Die laatste wel nog het verrassendste. Moet je maar opzoeken. Daar kan je nog aardig over discussiëren, toch? Ja. Gaan we niet doen overigens nu. Bart Wijnot, jij wil een lans breken voor een journalistieke klimaatwebsite. Ja, het is eigenlijk een soort nieuwsbrief. Ook heel sexy dit. Ja, super sexy. Nee, kijk, we hebben natuurlijk in Dubai net de kop gehad. Die is weer voorbij. En je ziet dat daar in de bovenste lagen, ministers, premiers, presidenten, daar wordt al, laten we zeggen, flink onderhandeld. Maar daaronder zit natuurlijk nog een heel ecosysteem van ambtenaren. En die zijn op heel veel verschillende onderwerpen eigenlijk heel genuanceerd allemaal afspraken aan het maken en proberen om die klimaatverandering te bestrijden. Carbon Brief is een website met een hele fijne nieuwsbrief waar je gewoon op kan abonneren. En zij volgen eigenlijk al jaren het wereldnieuws eigenlijk vanuit het perspectief van die CO2-uitstoot. En dat is eigenlijk een volwaardige nieuwsite. Heeft ook heel veel prijzen gewonnen. En wat zij hebben gedaan is, ze hebben eigenlijk in Dubai hebben ze elk gesprek, in elk stadium wordt eigenlijk gepubliceerd wat de draft van de conclusies. Dus eerst alleen maar een lijstje met onderwerpen die er besproken worden. En het gaat dus over tientallen verschillende tafels waar gesproken wordt en tientallen verschillende versies. En die hebben ze allemaal in een grote database interactief gehangen. En die kun je dus helemaal, zo kun je eigenlijk het hele proces van de COP kun je volgen stap voor stap. En ik vond dat als journalist, ik denk dat elke klimaatjournalist dit wel weet, maar ook als burger kun je dus gewoon echt stap voor stap meekijken hoe de wereld, want het is natuurlijk een wereldwijd probleem, aan het proberen is om in al die ingewikkelde geopolitieke spanningen en die economische belangen van landen die toch afhankelijk zijn van het oppompen van olie en hoe dat dan langzaam gekneed wordt. Want ja, als dan bij die drie tafels het te veel in het voordeel van Europa is, dan moet het voor de balance, moet het dan bij die andere tafel iets meer. En dat zie je dan ook weer terug. En dat zie je dan weer terug in die versies. Klimaat House of Cards. Het is waanzinnig. Maar dan het klimaatgebied. Je kan hier gewoon een Netflix-serie over maken. Wordt het ook een beetje toegankelijk voor een breed publiek gepresenteerd? Of? Nou, het wordt heel helder uitgelegd. Dus de begeleidende teksten zijn echt super begrijpelijk. Wel allemaal in het Engels. Maar als je eenmaal in die PDF's duikt, dan ben je redelijk snel ook in... Ik ken hem ook niet, Haroon. Nee. Ik ken het nog niet, nee. Nee, Carbon Brief, gewoon lekker abonneren, gratis nieuwsbrief. Elke dag belangrijke informatie over het belangrijkste onderwerp op aarde. Ja. Zoe, ken jij het of niet? Ik ken het ook niet. Lijkt het je wat? Nou, ik begrijp dat je er wel hoekt aan kunt zijn, hè? Dus dat het heel benieuwd is. Je ziet Marta over praten en je denkt, kennelijk kan dit verslavend werken. Nee, ik denk, bij juristen heb ik dan gelijk zo'n dossiervreet gevoel. Ja, hoe die onderhandelingen zich ontwikkelen. Ja, het is ook voor mensen die geïnteresseerd zijn in diplomatie en zo. Het is echt heel leuk voor politiek. Ja. De nieuwe Tweede Kamer vergaderde gisteren over de brief van verkenner Ronald Plasterk. Interessant om eens te kijken hoe de nieuwe leiders zich hebben gemanifesteerd en hoe oude leiders moeten wennen aan hun nieuwe rol. Nou ja, we hebben het eerste half uur het al gehad over de move van Lilian Jessokus, van de VVD-motie. En natuurlijk waren er ook veel ogen gericht op Geert Wilders, zijn houding. Het ging onder meer ook over de uitspraak die hij eerder in het verleden heeft gedaan over journalisten zijn, uitzonderingen daar gelaten, gewoon tuig van de richel, en of hij die uitspraken terug moet nemen. Bart, sowieso voelen jullie je aangesproken als toen hij die uitspraken deed, Bart en Haroon? Nou ja, toch wel een beetje, ja. Ja, wel, Bart? Nee. Jij niet? Nee. Je had het niet. Maar ik ben een van de vele mensen die Geert Wilders ooit geblokkeerd heeft. Naar aanleiding van die uitspraak? Nou, ik heb volgens mij een keer een column afgeschreven, jaar geleden. En toen zag ik ineens dat ik geblokkeerd was. En dat is nog steeds zo. Maar dat zijn heel veel mensen tegenwoordig. Dus inderdaad, veel journalisten zijn volgens hem tuig van de richel. Ja. En is het uitzonderingen daar gelaten met wie hij goed in gesprek kan, denk ik. Maar vind je dan dat hij dat terug moet nemen nu? Nou, wel. Zeker als hij premier wordt. Ik bedoel, toch heel veel anti-sentimenten tegen de journalistiek of tegen waarheidsvinding komen toch vanuit... extreemrechtse, radicaalrechtse hoek. Als PVV inderdaad in een kabinet komt en Wilders premier wordt, vind ik toch dat als hier een premier voor alle Nederlanders wil zijn en de boel bij elkaar wil houden, dat hij ook toch daarop terug moet komen en toch het belang moet inzien van een vrije kritische journalistiek in Nederland. Waarbij hij wel aangaf, en dat heeft hij natuurlijk de laatste tijd vaker gedaan, van ik heb nu een andere rol. Ja. Dus als oppositieleider heb ik dit soort uitspraken gedaan. En tuurlijk ga ik als premier, ik ga het niet terugnemen, maar als premier zul je nooit dit soort dingen horen. Ja, maar dat vind ik dus wel een beetje, dat is de hele tijd. En ik hem over zijn... hoe hij met de grondwet zal omgaan, deed hij ook de uitspraak van ik ben een man van mijn woord. En dat is een zin die een beetje door mijn hoofd blijft echoen. Want is dat wel zo? Hè? Inderdaad, alle uitspraken, alle voorstellen die hij in het verleden heeft gedaan, moeten we die dan... Of dat bleek allemaal waar te zijn en hij zit nu een beetje te liegen. Of we moesten het toen allemaal niet zo serieus nemen en eigenlijk blijkt hij heel erg mild te zijn. Een van die twee dingen moet waar zijn. Dat zeggen meerdere mensen ook afgelopen dagen. Maar als je dan zegt, ik ben een man van mijn woord, dan denk je, is dat het woord nu of het woord vroeger? En dat vind ik toch wel, en helemaal denk ik ook de taak van onze journalisten om dat te blijven om te keren. Die woorden ook om te keren steeds weer. Van wat bedoel je nou? En hoe strookt dat met wat je in het verleden hebt gewild en voorgesteld? Ja. Bart, ben je het ermee eens? Nou, ik vind dat Wilders ook in zijn voormalige rol, of het is eigenlijk ook nog zijn rol als oppositieleider, dat hij in die rol ook die woorden terug zou moeten nemen. Dus niet alleen in zijn nieuwe rol als premier, dat hij daar afstand van moet doen, maar dat hij ook... kijk, in een democratie, in een parlementaire democratie, is de pers een hele belangrijke pijler. Wij zorgen ervoor dat de macht gecontroleerd wordt in een notendop. Op het moment dat je, als je in het parlement zit, op die manier, zoals Wilders dat heeft gedaan, over die pers spreekt, dan breng je eigenlijk die parlementaire democratie in gevaar. Op een heel fundamenteel niveau. De stickers van de NOS-busjes zijn er afgetrokken een paar jaar geleden. Niet alleen maar door die uitspraak. Absoluut niet alleen maar door die uitspraak. Ja. Zeker niet. Alleen je creëert of je draagt bij aan het creëren van een bepaalde sfeer, mentaliteit, houding jegens die kant. Ook bij achterban inderdaad. Ja. Maar als je dan nu zegt van ik neem dat terug, zal dat iets veranderen? Geef je daarmee dan wel dat andere signaal af? Of moet het geloofwaardig zijn? Ik denk niet zijn, dat Wilders het terug zal nemen. Maar dat is ook omdat hij het gewoon vindt. Dat is dan zo. Ik denk dat dat consequenties zou moeten hebben voor de formatie. Maar niet... Ja. Dat is wat ik ervan denk. Nou, dat gaat ook echt over zulke grote dingen. Van kun je aan de grondwet houden? Hoe zit het inderdaad gewoon met de burgerrechten? Zijn alle burgers in dit land gelijk? Dat zijn zulke grote dingen. We kunnen niet alleen maar gaan wachten en hopen dat dankzij een coalitie allemaal wordt afgezwakt en dat het heus wel goed komt voor een groot deel van de Nederlanders. Ja. Als er toch kleine groepen worden singled out om wie ze zijn. En dan gaat het nu vooral meer... van Marokkanen en moslims. Maar dat kan dan in de toekomst ook gaan over LHBTI'ers en over vrouwen. En de controle over hun eigen lichaam. Ja, dan is het einde zoek. Maar ik zit meer op het moment dat die discussie gisteren ook gevoerd werd in de Tweede Kamer. Het moet wel of niet worden teruggenomen. En ik denk, moet het dan ook geloofwaardig zijn? Of gaat het dan om het signaal? Want het is natuurlijk uiteindelijk iets voor de bühne. Want het is iets wat zeker, jaren is gezegd. Ja. Dus als hij nu zegt, ik neem dat terug, ja... Ja, en ook want als zijn tegenstanders of mensen die niet achter de PVV staan, die geloven het niet. En ik denk ook dat zijn achterban, als hij nu ineens al die uitspraken terug gaat nemen, dat die achterban ook denkt, hé, maar wacht even, op wie hebben we dan gestemd? Dus in die zin heb je er niet zo aan? Nee, denk ik niet. Nee, toch? Nee. Is het iets wat voor de bühne gevoerd wordt nu? Ja, Bart? Zeker. En nou, wat ik net zei, dat heeft dus eigenlijk op geen enkele manier zin. Dat hij het doet of niet, want hij vindt het niet. Dus ik snap wel dat hij het niet doet. Ja. Maar ik vind dus dat we daar ook in het parlement dan van moeten zeggen, goh, dat heeft dus een betekenis. Ja, precies. Jij vindt dat er dan politieke gevolgen van een coalitieonderhandeling. Maar dat, waar ben je anders nog mee bezig met z'n allen? Maar goed, we hoorden al het huis van Thorbecke, werd al even aan gerefereerd in dat eerste half uur. Vanavond wordt de Thorbecke-prijs uitgereikt. Dat is een prijs voor politieke welsprekendheid. Hij is eerder onder meer uitgereikt aan Frits Bolkestein, Alexander Pechtold, Pieter Omtzigt. Viel er iemand op eigenlijk even door met die blik naar het debat kijken? Is er iemand uitgesprongen wat jullie betreft die het goed heeft gedaan? Ik vond meneer Bontebal wel eloquent uit de hoek komen gisteren. En in het kader van het belang van de rechtsstaat en hoe die eruit ziet, vond ik dat hij dat goed verwoordde. Maakt u zich daar niet dan toch heel erg veel zorgen over dat een democratische rechtsstaat nooit via een hele grote revolutie in één keer wordt omvergeworpen, maar dat het altijd in stapjes gaat. En dat je dus, en ik zeg niet dat dit nu gaat gebeuren, begrijp me goed, maar uitholling of verzwakking van onze democratie gebeurt altijd wel in stappen. Het gebeurt altijd eerst met woorden en het verdacht maken van de instituties die de democratische rechtsstaat overeind houden. Ja, hij is ook een van de genomineerden voor de Thorbecke-prijs samen. Ja, dat wist ik niet, maar dat vind ik zeer terecht. Naast Rob Jetten, Caroline van der Plas, Sylvana Simons en Mark Rutte. Wat best een heel... divers. Ja, ik zie jullie echt nadenken van. Ja, schiet van de ene kant naar de andere kant. Ja, ja. Arun. Een heel divers gezelschap. Zeker. Nou, dat is sowieso heel goed. Ja, ik vind ook dat als ik even deze namen hoor, ik wist ook even niet wie er allemaal genomineerd waren, maar ik vind dat Jetten toch wel vooral de afgelopen campagne echt wel goed heeft gedaan. En ook echt veel feller is geworden dan dat hij vroeger was. Echt de aanval durft. Het begin ook een beetje een robot, hè? Die één zin had toen hij net was aangesteld. Precies, dat hij steeds dezelfde dingen en heel erg bang was, denk ik, om misschien het verkeerde te zeggen. Maar ik voel echt gewoon fel tekeer ging. Ook echt gewoon inhoudelijk snel op dingen terugkwam. Dus die heeft mij wel afgelopen campagne heel erg verrast. Ja. En ik vind Sylvana Simons heb ik altijd een hele goede debater gevonden. En ik heel jammer dat die er niet meer is. Want ja, haar discussies met Rutte, dat was gewoon echt smullen. Hoogste smullen. En hoogstandje ook gewoon in verbaal sterk. Ja, verbaal sterk. En hoe ze redeneerde en rustig bleef. Zelfs als haar hevige emoties werden verweten. Nou ja, echt heel knap. Volgens mij is dat leuk aan deze prijs. Dat het qua politiek signatuur alle kanten op gaat. Ja. Maar dat het dus echt gaat om de manier van debatteren. Want Mark Rutte, daar hoeven we denk ik niet heel uitgebreid over te hebben. Die heeft zich de afgelopen jaren met enige regelmaat laten zien. Ja. Caroline van der Plassen, weer een hele andere tone of voice natuurlijk. Een hele andere toonzetting. Jan Schaefer-achtig, hè, weet je. Ja. Een hop. Maar daarmee wel het electoraat wat directer kunnen benaderen misschien. Ja. Zij praat heel begrijpelijk, hè? Precies. In gewone mensentaal. Dat spreekt enorm aan. Is dat iets, Sui Prene, wat jullie vanuit het OM ook wel bekijken? Want het is, nou ja, over de rechtspraak wordt natuurlijk vaak de rechters gezegd van het is zo ingewikkeld en probeer gewoon eens de normale mensentaal te spreken. Is dat iets wat bij een OM... Daar zijn we bij het Openbaar Ministerie ook zeker mee bezig. Ook om het begrijpelijk te maken wat we doen en ook beslissingen die we nemen duidelijk uit te leggen. En dat is ook echt... Het is nodig, want het gaat mensen echt aan, het recht en strafzaken. En we zijn ook echt bezig met, hoe kunnen we dat begrijpen? Maken. En er is altijd een spanning op, hoor. Het juridisch makkelijk uitleggen is niet zo makkelijk. Nee, maar dat is in die zin de parallel ook naar de politiek te trekken. Ik weet niet meer wie ik dat hoorde zeggen, maar het is ook heel fijn dat er nu veel meer praktisch geschoolde Kamerleden in zitten. Alleen soms zit je gewoon met hele ingewikkelde terminologie en bepaalde... Die je moet gebruiken. Uit te leggen zijn. Maar die je ook moet hanteren als je het onderwerp wilt uitleggen. Als je het zorgvuldig wil doen. Dat is natuurlijk helemaal waar. Maar je had ook nog daarvoorbij heb je generaties politici gehad die Lubberiaans spreken. Is niet per se dat het allemaal perfect klopt, maar meer dat het gewoon bedoeld is om je in verwarring achter te laten. Ja, ja, ja. Ja. Dat, dan is dat juist politiek de opzet ook. Ja, ja, precies, dat was de bedoeling. Intentioneel verwarring. Maar Caroline van der Plas, dat is ook een trucje. Het is een trucje om een soort van te doen alsof je niet bij het establishment hoort, niet van de spelletjes snapt. Ondertussen speel je het spelletje wel, want ze is een heel behendiger. Ze komt uit de communicatie. Ja, precies. Ja. Dus dat vind ik eigenlijk nog het grootste talent van Caroline van der Plas. Is dat doen alsof je er niet bij hoort en het allemaal maar raar vindt wat er om je heen gebeurt. Maar ondertussen wel dat speel heel slim en eigenlijk op bijna authentieke manier, nep-authentieke manier meespeelt. Nou ja, maar dus is het niet zijn deel gewoon wel authentiek? Jij denkt dat als ze thuis komt, dat ze dan ineens heel eloquent en ingewikkeld met haar man gaat. Nee, maar het heeft niet zozeer eloquent, maar er zit een grotere behendigheid achter. Het kan ook zijn dat je het bewust inzet, maar dat het daarmee niet meteen niet authentiek is. Sorry, nog een keer? Nou, je kunt iets bewust inzetten, waarbij het ook nog steeds authentiek is. Ja, voor de achterban zeker, ja. Iemand die niet bij de genomineerden zit, maar waar jij wel een kleine glimlach van kreeg, begreep ik. Frans Timmermans? Ja, ik moest wel lachen om zijn haai-vergelijking. U doet me echt denken, ik weet niet, ik zal het een klassieker noemen, Nemo. Oh. In Nemo komt Bruce voor. En Bruce is een grote witte haai die heeft afgesproken met zichzelf: ik ben nu vegetariër, ik eet geen vissen meer. Totdat hij bloed ruikt en dan wordt hij weer de haai zoals hij altijd is geweest. Ja, ik vond het gewoon sowieso grappig om een soort van een beetje kindermetafoor uit zijn mond te horen. Die grote, bebaarde grijze man. Maar het is ook een beetje, het doet me bijna een beetje denken aan hoe Wilders zelf soms vergelijkingen maakt of debatteert. Dus het is bijna alsof van, ik wil hem pakken op zijn manier van debatteren. En het is ook wel interessant, er worden afgelopen weken heel veel vergelijkingen gemaakt over hoe Wilders eigenlijk is. Hè? De wolf in schaapskleren, inderdaad. Ja, ja. Ik heb ook een paar keer voorbij zien komen de man die zijn partner mishandelt en zegt dat hij dat nu niet meer doet. Oh, serieus? Dat hij echt geen losse handjes meer heeft. Dus er ook hele nare dingen worden gezegd. Maar deze had ik nog niet gehoord, inderdaad. En die kwam vast heel spontaan bij hem op. Nee, die had ik denk ik wel voor. Zeker wel voor. Ik denk niet dat Frans Timmermans dagelijks aan Finding Nemo denkt. Nee, toch? Ik weet ook niet of hij heel effectief was, volgens mij. Ik moest er zelf ook een beetje om lachen. Terwijl Timmermans ook echt wel gewoon sterke punten had in het debat. Maar dit vond ik wel in ieder geval grappig. Ja. Nog even kort, Bart, hoe vond je de nieuwe SP-leider, Jimmy Dijk? Ik denk dat de beweging die de SP door hem fractievoorzitter te maken maakt, dat misschien wel heel goed zou kunnen uitpakken. Omdat Lilian Marijnissen heel goed was in het spel in Den Haag spelen en hij iets meer eigenlijk het SP-electoraat. Hij zei al, Jan Marijnissen 2.0 gevoel. Dat vind ik wel een goede gedachte. Ja, ik denk dat Ron Meijer ook wel nog een soort 1.5. Maar hij was nooit fractievoorzitter, voorzitter van de partij. Maar dat was ook nog zo'n stem tussendoor waarvan je echt dacht van, god, dat is dat echte SP-geluid. En het is leuk als partijen hun geluid goed in een persoon weten te vangen. Ja, en dat zou wel eens dus kunnen lukken hier. Ja, dat was duidelijk met Lilian niet het geval. Het was goed politica, goed debater op de inhoud. Maar ja, te veel opgenomen in het Haagse en te weinig contact met. Ja, en ook wel interessant hoe hij voor de arbeidersklasse en de hardwerkende man op gaat komen vanuit inderdaad een meer linkse hoek, inderdaad. Ja. Of dat een tegenluid kan bieden aan bijvoorbeeld een PVV. Ja. En het migrerende electoraat. Ja, je ziet dat er veel mensen inderdaad de afgelopen jaren zijn overgestapt. Ja, dus ik ben wel benieuwd. Ligt een taak voor de beste man. De liefhebbers hebben er lang op moeten wachten, maar vandaag staan ze dan eindelijk online, de allerlaatste aflevering van deze serie. I don't really understand how I ended up here. Dashing around. And losing sight of myself in the process. I'm afraid, Your Majesty, interest in the princess's private life is unlikely to die down anytime soon. This is going to be the biggest thing that any of us has ever seen. Ja, met een oud tv-recensent aan tafel kunnen we natuurlijk niet laten liggen. Oh ja. Nee, was maar vergeten dat dat was, ja. Ja, nou ja, dat is 2-3 jaar geleden. Ja. Ja, precies. Maar je herkent dit direct, neem ik aan. Of ook omdat je het gewoon zelf kent. Ja, ik heb tot de aflevering, dus het eerste deel van het laatste seizoen heb ik gezien, inderdaad. En ik was altijd wel heel erg fan van The Crown. Er is nu wel een beetje kritiek op dit seizoen. Eigenlijk om twee redenen. Dat het... Ja, historisch. Kijk, weet je, die vorige seizoenen die waren allemaal zo lang geleden gebeurd dat je een beetje wat meer meeging in hoe ze die belangrijke grote historische gebeurtenissen, mm-hmm, waar het Koningshuis zich doorheen beweegt. Dat geloof je allemaal wat meer van, oh, dat zal wel ongeveer zo gegaan zijn. Alleen eigenlijk alles vanaf Diana, dat weten de meeste mensen, in ieder geval van onze leeftijd en ouder, die weten dat allemaal nog wel redelijk goed. Van hoe dat ook in de media is gekomen. Ja, de hele paparazzi eromheen. Dus dan ga je toch wat meer één op één vergelijken met daar hoe zijn wij zelf bij geweest. Zijn we zelf soort van bij geweest. Ook omdat het zo breed was uitgemeten. Ja. In de media. Dus ik merkte ook eigenlijk bij inderdaad ook alles rondom de dood van Diana, dat je toch dat gaat vergelijken. En dus ook wat meer bewust wordt van, oh ja, ja, maar die gesprekken, ja, die zijn waarschijnlijk helemaal niet zo gevoerd. Gesprek tussen Diana en Dodi bijvoorbeeld, vlak voordat ze doodgaan. Mm-hmm. Ja, waar is dat op gebaseerd? En er zit een soort van trucje, een makerstrucje in dat Diana als een soort van geest verschijnt. Jij hebt nog niet alles gezien, hè? Ik vind het niet erg. Ik vind plotspoilers nooit erg, want het gaat om de inhoud. Ja, nou ja, ik verklap er niet. Nou ja, je weet dat hij aan het dood gaat. Dat daar verklap ik niks mee. Maar ze komt nog in gesprekken terug als een soort van geest. En dat vinden heel veel mensen. Tegenover Charles, hè? Ja, tegenover Charles. En geloof ik ook nog wel een keer, maar inderdaad. Maar dat is heel raar. Ja, en nou, dat voelt heel corny en heel soapy en een complete stijlbreuk, maar toch wel een beetje dat gewichtige en zware wat The Crown zo mooi maakt. En dat er eigenlijk heel veel. Er wordt al heel veel ingevuld wat misschien niet zo is gegaan, maar dit is nog zo'n lager bovenop waar mensen niet heel blij mee waren. Moet ik het dan zo zien dat eigenlijk de historische, dus de eerdere afleveringen waar wij niet bij zijn geweest, zeg maar, dat die misschien net zo waren weergegeven dat we niet weten of het klopt? Nee, tuurlijk. Het is altijd gebaseerd op de biografieën en de kennis en feitjes van ex-medewerkers. Daar is het allemaal op samengesteld. Maar zie je ook in het maken een ontwikkeling dat het steeds meer die soapkant op is gegaan? Ja. Nou, ik vind die kritiek is er wel. Ik vind dat een beetje overtrokken. Ik vind het nog steeds heerlijk om te kijken. En het is nog steeds echt wel goed geschreven. De dialogen zijn goed en het is prachtig in beeld gebracht. En de actrice die Diana speelt, ik kom even niet op haar naam, maar die doet het echt hartstikke goed. Je gelooft gewoon dat zij Diana is. Volgens mij is ze nu ook weer genomineerd voor alle de Golden Globes en dat soort dingen. Elizabeth de Bicky. Ja, dus zij doet dat heel goed. Hele geloofwaardige Diana, veel meer dan de acteur die Charles speelt, bijvoorbeeld. Ja. Dus ik ga het zeker afkijken. Vier afleveringen zijn het. Wart, ben jij ook een ja, ik zit nu die Olivia Colman in seizoen 3 en 4. Dat was mijn favoriete Crown. Die kende ik al van Broadchurch, die serie. En zij deed het zo geweldig. Maar is dit, Elizabeth. Als je nu kijkt waar de kritiek ook op is, dat het te corny of te soapy zou worden, is dat dan iets waarvan je denkt, we zijn erbij geweest, de meeste mensen die nu kijken, bij die laatste jaren. En tegelijkertijd kan dit dan leiden tot Een angst in ieder geval dat het de geschiedschrijving beïnvloedt. Nou, dat men gaat denken, oh, dus zo is het gegaan. Ik denk dat je met een populaire serie altijd het beeld wat mensen van de geschiedenis hebben beïnvloedt. Dat is ook, zo werkt het nu helemaal. Mensen kijken er toch naar alsof het, juist omdat het één op één over personages gaat. Dat is bij The Crown vanaf het begin zo geweest dat die zorgen was van mensen gaan dat geloven in plaats van geschiedenisboeken. Terwijl je natuurlijk er inderdaad niet bij was. En dus elke dialoog is verzonnen. Ik heb me dat nooit zo aangetrokken in het begin. En ik denk dat ik nu in seizoen 6 dus dat toch ook wel een beetje ergerlijk ga vinden. Zo werkt dat dus. Ja, of misschien als het steeds verder afstaat van wat logisch zou zijn, dat het daarmee ongeloofwaardiger wordt. Charles wordt gespeeld door die gast van The Wire, toch? Dat vind ik al heel onbegrijpelijk. Ja. Dat is een serie over drugsproblematiek aan de oostkust van Amerika. Dat moet je even los zien. Ja, maar er zijn inderdaad gewoon meerdere acteurs geweest die de rollen hebben gespeeld. Sommigen waren daar beter in dan anderen. Inderdaad, ook voor Elizabeth. Inderdaad. Ja. De laatste actrice die Elizabeth speelt vind ik ook minder. Die is minder. Minder erg die Harry Potter. Gaan jullie anders dit lekker verder samen bespreken? Sui Vrenen, want jij hebt nooit gekeken. Nooit gekeken. Met risico naar het verhaal van deze kerels. Nee, eerlijk gezegd, ik ben niet wereldvreemd. Maar als ik dit hoor, heb ik ook niet de neiging om alsnog te gaan kijken. Juist niet. Maar jullie hadden wel een goed verhaal, hoor, verder. Oké, nou, dankjewel. Veel dank. Graag gedaan. Harun Ali, Bart Wijnand, dankjewel. NPO Radio 1. Het is 10:30 geweest, tijd voor het laatste nieuws. Dorot Megens. Vanaf januari gaat het netto loon van veel werknemers omhoog, blijkt uit berekeningen van salarisverwerker ADP. De lonen stijgen vooral doordat de heffingskortingen zijn verhoogd. Dat betekent niet dat de koopkracht gaat stijgen. Sinds de inval van Israël in de stad Jenin op de westelijke Jordaanoever 3 dagen geleden zijn volgens de Palestijnen zeker 11 mensen omgekomen. Het Palestijnse persbureau zegt dat vanochtend een man is bezweken aan zijn verwondingen. 2 andere Palestijnen werden vannacht gedood. ABN AMRO neemt beleggersplatform Bux over. Volgens de bank een snelgroeiend platform waar vooral jonge mensen leren beleggen. Dat is de eerste overname door ABN AMRO sinds de nationalisatie 15 jaar geleden. En veel klachten in Twente over de nieuwe busvervoerder Arriva. Sinds zondag rijdt het bedrijf rond in die regio met nieuwe elektrische bussen. Maar die hebben veel mankementen. Daardoor vallen ritten uit of hebben reizigers flinke vertragingen. Doat, dankjewel. Erwin, wat staat er nog aan files op de weg? Er staat een file op de A2. Sertogenbosch richting Utrecht tussen Nieuwegein-Zuid en Knoop het Oude Rijn. 5 kilometer door een ongeluk, een kwartier vertraging. Meer vertraging op de A15 Rotterdam richting Nijmegen. Bij Afrit Leerdam is een auto tegen een boom gereden. 2 kilometer file staat er. De weg is helemaal dicht. Tot 11:30, Hélène Plag. Ik heb af en toe dan zo'n beeld dat je dan even zo met je vingers knipt en in één keer is de tafelbezetting anders geworden. En dat is ook zo. Gedragsbioloog Michelle Spierings is binnen inmiddels. Zij doet onderzoek naar een vraag die u waarschijnlijk niet dagelijks bezighoudt, maar daarmee niet minder interessant is. Is het menselijk gehoor eigenlijk uniek? En om daar achter te komen werkt ze met zingende papegaaien. Michelle, welkom. Die heb je niet meegenomen overigens. Nee. Die zijn hier niet. We gaan wel straks naar wat fragmenten luisteren. Ja. Maar ik kan me voorstellen, als je nou op een verjaardag vertelt, ja nee, ik ben met menselijk gehoor bezig en ik doe een proef met zingende papegaaien. Wordt er dan vooral om gelachen? Of hangt ze aan je lippen? Hoe werkt dat? Het is een beetje tweeledig, denk ik. Er wordt om gelachen. Er wordt natuurlijk altijd heel serieus gevraagd, waarom moeten we dit nou eigenlijk doen? Dus dat, ik gok dat ik de meeste tijd bezig ben met uitleggen waarom. Waarom dit nou zo interessant is. Ja, ja. Dan trek ik daar alvast tijd voor uit straks. Het is wel altijd goed iets om over te praten op een verjaardagsfeestje. Dat lijkt mij, ja, toch? Ja, ja, ja, je hoeft maar te zeggen dat je bioloog bent en er is wat om over te praten. En het gaat los. Ja. Na 11:00, dan gaan we het er dus uitgebreider over hebben. En zometeen ga ik eerst verder praten met Sui Prenen. Zij is dus procureur-generaal bij het Openbaar Ministerie. Onze spraakmaker vanochtend. En we gaan het dan hebben over het feit dat medisch bewijs het verschil kan maken tussen wel of geen veroordeling als het gaat om kindermishandeling. Artsen zijn vanwege het medisch beroepsgeheim terughoudend met het verstrekken van informatie. En dat zou eigenlijk anders moeten of iets soepeler moeten gaan. Straks daar dus een gesprek over. Maar we gaan eerst verder met een van onze meest beroemde kersttradities. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Ja. Voordat het uitzendbureau dompelen we ons eventjes onder in kerstsferen. Thomas Schuurman is een van de meest beroemde concertlocaties in ons land. Niet het Vrijthof, PSV-stadion. Ook niet Biddinghuizen. Luister zelf maar even. Ja, je hebt het al gekend, denk ik, Guylaine. Het Concertgebouworkest dat aan het oefenen is onder leiding van dirigent Ivan Fischer. We zijn dus snel de zaal ook snel uitgelopen. Hangt trouwens een heel groot doek om juist de akoestiek te bevorderen. Want ja, een lege zaal, je wilt toch het goed horen. Ja, het Concertgebouw is natuurlijk een van de beroemdste plekken als het gaat om onze klassieke muziek in ons land. Wereldwijd formaat. En Sui Prenen, ik begrijp dat jij hier volgende week naartoe gaat. En dat je daar ook heel veel uitkijkt naar wat daar gaat komen. Waarom eigenlijk? Volgende week donderdag ga ik naar het Concertgebouworkest. Heel even opnieuw beginnen, want je microfoon stond niet open. Ja, ik hoor het. Opnieuw. Volgende week donderdag ga ik inderdaad naar het Concertgebouworkest in het Concertgebouw in Amsterdam. En ik ga wel vaker, maar deze keer heeft echt wel een bijzondere aanleiding. Want ik zag namelijk in College Tour een interview van een nieuwe chef-dirigent. Hij moet nog officieel beginnen, Klaus Mekela. En ik vond dat een bijzonder inspirerend interview. Zijn enthousiasme over hoe hij met het orkest samenwerkt maakte dat ik na afloop van die uitzending direct 2 extra kaarten heb geboekt met concerten die hij dirigeert. En dat maakte, maar toen dacht ik ook, ja, ik ben natuurlijk gewoon de doelgroep, middelbaar en ga al. En ik vroeg mij af of nou zo'n jonge dirigent, want hij is 27 jaar, of dat nou ook nieuw en fris en jong publiek trekt bij het Concertgebouw. En bij, voor het Concertgebouworkest. Ja, nou, dat gaan we vragen aan iemand die op de achtergrond op zijn trombone aan het spelen is. In de Spiegelzaal, want we zijn de concertzaal uitgelopen. Goedemorgen, Jurgen van Rijen. Jij bent solo-trombonist in het Concertgebouw Orkest, dat nu aan het optreden is. Jij trouwens niet, waarom is dat dan? Omdat we aan het oefenen, voor de duidelijkheid. Ja, het orkest is aan het oefenen voor de concerten van deze week. En we hebben een paar mensen meer in dienst dan dat er op het podium zitten, om ook stand-by te kunnen zijn en te kunnen roleren. En ik ben me weer aan het voorbereiden voor de concerten van volgende week. Okay. Want Klaus Mekela, daar gaan we over praten, is er voor de duidelijkheid ook nog niet. Die komt volgende week hier naartoe om dan met het orkest te oefenen en dan uiteindelijk te spelen. Onder andere het kerstmatinee. Ja, hij wordt een beetje neergezet als de nieuwe Messias. Is hij dat? Messias wil ik niet zeggen, maar hij is wel een van de allergrootste talenten en dirigenten die er op dit moment zijn in de wereld. En we zijn ontzettend blij dat wij hem aan ons hebben kunnen binden. Ja, want wat maakt hem zo goed, toch voor de mensen die het niet helemaal gevolgd hebben de laatste tijd? Het is een heel pakket wat een dirigent moet hebben. Van de stukken heel goed kennen, maar ook goed kunnen repeteren. Op de concerten iets kunnen toevoegen, iets kunnen overbrengen. De manier van communiceren, natuurlijk autoriteit. En heel veel dirigenten hebben daar een onderdeel van. En hij is eigenlijk een van de weinigen die al die dingen op uitzonderlijk hoog niveau doet. Ja. Kent u trouwens Frits Korbach? Frits Korbach, jazeker. Ja. Een vermaard voetbaltrainer, ja. Duitser die heel veel in Nederland heeft. Korbach-effect. Het Korbach-effect, inderdaad. Ja, daar bent u bekend mee. Jazeker. Alleen staat dat ook zoiets als een Korbach-effect in de klassieke wereld? Nou, ik hoop wel dat het heel lang duurt, het Korbach-effect bij ons. Dat is het plan. Het Korbach-effect was vooral volgens mij bedoeld voor een hele snelle verandering. Een coach ontslaan en dan weer een nieuwe. Binnenstappen en dan meteen successen behalen. Ja. Hier is de bedoeling, dat is zeker aan de hand met Klaus Mäkelä. We merken nu al dat er een verandering is intern. Er is een nieuwe spirit. Niet dat het niet goed was daarvoor, maar je merkt even, we zijn met z'n allen willen dit. We hebben met z'n allen voor hem gekozen, we hebben hem gekregen. De komende 10 jaar hebben we iets om aan te bouwen met z'n allen. Het gaat ook om de bezoeker. Maar dat wou ik net inderdaad toevoegen. Ook naar buiten toe merken dat er een bepaalde buzz en een bepaalde sensatie rondom het orkest hangt. Van ja, het is dat groot... echt een sensationeel gevoel? Ja, toch wel. Want het is toch wel algemeen in onze wereld gezien als het grootste nieuwe talent wat er is. Eigenlijk om hem een talent te noemen is al een beetje denigrerend. Hij is gewoon op absoluut niveau ook goed. Maar hij is ook nog eens een keer nog heel jong. Dus er is een enorme potentie de komende 10 jaar. En wij zien er ontzettend naar uit om die de komende 10 jaar te ontwikkelen. En je voelt de Messi dat... van de klassieke wereld? Ja, zoiets, ja. Dus een van de allergrootste talenten die er op dit moment rondlopen. Ik denk ja. Dat je toch... hoger twee per decennium hebt van dit soort talenten. Ja, er lopen veel jonge kinderen in Messi-shirtjes of Ronaldo's of hoe ze allemaal benoemen. Komen hier dan ook jonge kinderen naartoe? Ja. Jeugd, want die moet ook naar dit soort stukken komen. Zeker, we merken nu al dat de gemiddelde leeftijd... we doen publieksonderzoek en de gemiddelde leeftijd nu is 5 jaar jonger dan een aantal jaren geleden. En daar is zeker ook een Klaus Mäkelä-effect. Ja. Tot slot zou ik eigenlijk willen zeggen... we hebben het hier over Klaus Mäkelä, de toekomstig chef-dirigent. Hij is trouwens nu artistiek partner, want mag nog niet zo genoemd worden. Jij speelt in dat orkest. Je hebt een trombone bij de hand en een hele nieuwe pas sinds gisteren je bezit. Nou, voor de mensen die jou volgen en kennen, laat toch eens nog even een moppie horen. Ja, sorry, de Messi dus onder de dirigenten. Daar hebben we toch een beetje mee te maken. Dan mag jij volgende week naartoe. En ik verheug me er enorm op. Ja. En niet alleen volgende week, maar dus nog 2 keer extra ook. Maar dit was ook het antwoord wat je verwachtte, of in ieder geval waar je op had gehoopt, denk ik. Ja, wel op had gehoopt, inderdaad. Ja. Dat het inderdaad die bus veroorzaakt en dat het een ander publiek trekt. En dat het ook voddere zaken en zalen wat dat betreft trekt, hoop ik dan maar. Ja, Michelle, zit je ook meteen naar het geluid en de akoestiek nu te luisteren? En denk, ik ben toch deskundige op het gehoor gericht? Ja, dan is ja, dit toch zeker. Een feestje voor de oren, of ja, niet? Fantastisch, fantastisch. Ja, ik was vooral onder de indruk dat ze zeiden, ja, het is een holle ruimte, we hangen gordijnen op. Ik dacht, oeh, wat voor gordijnen zouden dat zijn? Ja, zie je, dat dacht ik dat al. Akoestiek, ja. Dat is beroepsdeformatie, hè, dat soort dingen. Ja. Dan gaat het meteen met je aan de hou. Goed, morgen zijn we weer op een andere plek. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Stel, een baby heeft blauwe plekken en gebroken ribben. Hoe kom je erachter wat er precies is gebeurd en of er ook sprake is van opzet? Mijn vermoeden van kindermishandeling kan medisch bewijs het verschil maken tussen wel of geen veroordeling. Alleen artsen zijn vanwege het medisch beroepsgeheim, waar ze hem zich aan te houden hebben, terughoudend met het verstrekken van informatie. Ik ga het daarover hebben met onze spraakmaker dus van vandaag, Sui Prene, sinds deze zomer ook procureur-generaal bij het Openbaar Ministerie. Sui, dat zijn serieuze zaken waar jullie ook nog meer aandacht voor hebben al en meer aandacht op willen vestigen nu, omdat je die zaken ook meer rond wil krijgen. Bijna wekelijks is het zo dat in Nederland een gespecialiseerde officier van justitie zich over de mishandeling van een heel jong kind of een baby buigt. En dan gaat het om hele schokkende zaken, heb ik begrepen. Zeker. Wanneer is iets schokkend bij jullie? Want... Ja, we hebben altijd te maken met vervelende feiten en nare strafbare feiten en situaties waarin mensen elkaar de vreselijke dingen aandoen. Maar als het gaat om kindermishandeling en babymishandeling, dan zien we echt hele schokkende dingen bij. En dat is bijna onvoorstelbaar voor ons. Bij hele jonge kinderen, bij ook echt baby's, zien we baby's ook die komen te overlijden door de mishandelingen. Maar ernstig letsel. Ik denk dat vele luisteraars wel gehoord hebben van een shaken baby syndroom. Mm-hmm. En daar wordt nog wel eens over gesproken dat dat uit onmacht soms van ouders is. En dat is ongetwijfeld ook soms het geval. Maar we zien, als je het letsel ziet van als je heel hard een baby schudt, dat echt alle botjes ongeveer gebroken zijn. Of dat er bloedingen zijn. En dat het dus met heel veel kracht moet worden gedaan. En dat is impactvol. Zijn impactvolle zaken voor de mensen die ermee werken. En dan is het ook, is voor jullie snel duidelijk wanneer er geen sprake kan zijn van een ongeluk? Niet. Als het gaat om geconstateerd letsel bij en dan bij baby's en bij kinderen, dan wordt er natuurlijk altijd door een ziekenhuis of door een arts naar gekeken. En het is niet direct vanzelfsprekend of er sprake is van opzet of er sprake is van mishandeling. Soms duiden wel die letsels, de breuken, daarop. Mm-hmm. En dat je denkt van ja, dit is mis. Dit is niet goed. Ja. We weten ook, en dan heb ik het even over de baby's, dat baby's best wel wat kunnen hebben voordat er breuken ontstaan. En dat lijkt me moeilijk. Baby's kunnen nog niet praten. Dus je, precies. Je moet echt afgaan op wat je kunt waarnemen. Ze kunnen zelf natuurlijk nog niks aangeven. Nee, en dat is in deze categorie zaken. En ik wil het echt hebben over de ernstige kindermishandelingszaken. Mm-hmm. Bij hele jonge kinderen die dus nog niet kunnen praten. Die niet zelf aangifte kunnen doen. Die niet kunnen verklaren over wat hun is overkomen. En in die gevallen is dan ook nog eens de moeilijke factor dat vaak de ouders in eerste instantie als verdachten worden aangemerkt. Of in eerste instantie omdat die degene zijn die zorg hebben. En daarin zien we dus, dan komt er een melding bij ons dat er een baby naar het ziekenhuis is gebracht of dat er een baby is overleden met wonderlijk letsel of bijzonder letsel. En dan starten wij een opsporingsonderzoek samen met de politie. Wordt gedaan overigens door zeer gespecialiseerde mensen, zowel bij politiezijde als bij openbaar ministeriezijde. En dan hebben wij echt om duiding te kunnen geven van wat is er nou gebeurd? Is er sprake van opzet? Is er echt sprake van mishandeling? Of soms doodslag? Hè? Mm-hmm. Wat is er nou gebeurd? Dan hebben we dat medisch bewijs, noemen wij dat dan, maar die medische gegevens nodig. Ja. Alleen er is een medisch beroepsgeheim. Dat klopt. Ja. En dat is er niet voor niks. Nee. En het dient ook echt een heel groot belang. Daar zijn we binnen het Openbaar Ministerie ons ook zeer bewust van. Het is heel belangrijk dat mensen een goede en een vrije toegang tot de zorg hebben. Mm-hmm. Het is ook belangrijk dat cliënten, dan patiënten in de medische sector, hun privacy beschermd weten. Dat klopt. En tegelijkertijd is het in dit soort ernstige gevallen zo dat het opsporingsbelang, dus het belang van ons, van het Openbaar Ministerie en politie, om de feiten te achterhalen, de waarheid proberen te achterhalen. Wat is er nou gebeurd? Hoe is dat kindje komen te overlijden? Dat belang dan dus botst. Omdat we met enige regelmaat in dit soort zaken dan tegen dat medisch beroepsgeheim aanlopen. Ja. En u vindt het eigenlijk dat het te rigide wordt gebruikt nu? Er zit verschil in de regio, in hoe het wordt toegepast. Dus het is veel we horen verschillende geluiden uit het land van de kindermishandelingsofficieren, want die doen deze zaken. Mm-hmm. Dat er gevallen zijn waarin, zeker als het gaat om ernstig letsel, waarin artsen zelf met informatie komen. Maar we horen ook gevallen, en dat is waarom ik het hier graag bespreek, dat er geen informatie wordt verstrekt. En dat is al langer lopend. Een aantal jaren dat ik die signalen krijg. Dat wordt gezegd, ja, het lijkt wel alsof de medische beroepsgroep, en het gaat niet alleen maar om artsen, het gaat om meer vertrouwenspersonen. Mm-hmm. En iedereen die te maken heeft die in die keten van mogelijke kindermishandeling instellingen zit. Die hebben dan een beroepsgeheim en een verschoningsrecht. En dan zien we dat daar terughoudendheid is om met name voor het strafrechtelijk onderzoek de informatie te verstrekken. Ja. Maar is dat ergens ook niet logisch? Denk ik begrijp het belang vanuit een OM dat je een bewezen verklaring wilt vinden, waarmee je dus iemand gestraft kan krijgen als dat de insteek is. Maar dat is natuurlijk niet het belang van een arts op dat moment. Dan gaat het niet om een straf, het gaat om een gezondheidssituatie. Een medisch dossier is bedoeld om te zorgen dat de zorg goed verloopt. Dat klopt. En ook dat die zorg dus heel goed toegankelijk blijft. Tegelijkertijd hebben artsen ook een zorgplicht. Ook zij hebben zich verbonden als het gaat om huiselijk geweld en kindermishandeling. Geldt voor hen een zorgplicht en dat is bescherming van het kind. En dat is ook de reden, dat is ook waarom wij dit werk doen. Hè? Om die kinderen te beschermen en toekomstige kinderen te beschermen. En in het strafrecht kun je dan de norm stellen. Kun je aangeven met strafzaken, dit kan absoluut niet door de beugel. Dit mag niet en dit moet bestraft worden. En voor die arts zit daar vanuit zijn professie, zo heb ik me laten vertellen, ook de mogelijkheid om wel dat medisch beroepsgeheim te doorbreken. En dat noemen we dan, als het gaat om verstrekking voor strafrechtelijke onderzoeken, een conflict van plichten waar hij in terecht kan komen. Ja. Enerzijds het belang van het beroepsgeheim en anderzijds die zorgplicht. En binnen dat belang van, of dat conflict van plichten, kan hij de keuze of zij de keuze maken om het beroepsgeheim te doorbreken. En wat wij willen bepleiten in die ernstige kindermishandelingszaken, doe dat nou vaker. Want dat helpt de waarheidsvinding, maar het helpt vooral, en dat is wat ik wil benadrukken, wij zijn er ook om kinderen te beschermen. Ja, en dat is volgens mij ook, we hebben uiteraard natuurlijk met de artsenfederatie KNMG ook gesproken. En zij hebben ook gereageerd erop. Zeggen, we weten dat artsen daar ook mee worstelen met die informatievoorzieningen aan jullie, maar ook aan de politie. Kinder is een meldcode voor kindermishandeling en huiselijk geweld. Die is onlangs uitgebreid met een stappenplan. Er bestaat al een stappenplan en daar is nog een stap aan toegevoegd. Belangrijk is dat artsen het verzoek om informatie met de betrokkenen bespreken. Dus artsen mogen eigenlijk daar alleen van afzien als het een risico oplevert voor de veiligheid van het slachtoffer of voor de veiligheid van de arts zelf. Of als justitie jullie duidelijk het belang kunnen maken dat er echt geen openheid mag komen. Dat is een uitbreiding. Zorgt dat ervoor dat het beter gaat, wat jullie betreft? Nou, als eerste, ik ben op de hoogte van die herziende meldcode. Het Openbaar Ministerie is ook door de KNMG benaderd om mee te lezen. Dus daar zijn we hen ook zeer erkentelijk voor. Ja. Dat we, die verbinding is goed. En tegelijkertijd precies dat punt wat u opnoemt in dat stappenplan geldt voor kindermishandelingszaken, babymishandelingszaken, namelijk dat de arts mag meer delen op het moment dat er instemming is van een ouder. Dat zijn in dit geval de ouders. Maar als dat ook de verdachten zijn. En als het ook de verdachten zijn, dan kunt u zich voorstellen dat er dus heel weinig toestemming wordt gegeven. Of dat het ook niet wordt gevraagd door de arts van wilt u toestemming daarvoor geven. En op het moment dat er geen toestemming is, dan is het voor de arts veel moeilijker om die informatie te verstrekken. Ja. En in deze gevallen, en ik wil het maar benadrukken, is het bewijs, omdat het lastiger is op een andere manier te krijgen, is dat medisch bewijs echt van essentieel belang voor de vraag, is het strafbaar, is het mishandeling? En is het ook van essentieel belang om succesvol te kunnen vervolgen? En dan is er, dat geeft de KNMG ook aan, als er niet een toestemming gevraagd kan worden, of als die niet wordt gegeven, dan bestaat er voor artsen nog een andere mogelijkheid om informatie met justitie te delen. De arts moet dan die belangenafweging maken, waarbij die rekening houdt met 6 criteria. Nou, die criteria hoeven we niet helemaal langs te gaan. Nee, maar die zijn wel vrij strikt opgeschreven. Nou ja, dat is mijn perceptie in ieder geval. Ja, er staat in ieder geval, alles moet geprobeerd zijn om toestemming van een patiënt te krijgen of van de betrokkenen te krijgen. Nou, bij een babytje is dat natuurlijk, dat kun je niet aan de baby zelf ook vragen. Er moet gewetensnood zijn als je het beroepsgeheim niet doorbreekt. Zwijgen zou ernstige schade kunnen opleveren. Het beroepsgeheim moet je zo min mogelijk schenden. En er is geen andere weg dan het doorbreken van het beroepsgeheim. Eigenlijk alles is erop gericht van je doet het alleen op het moment dat echt het leven van een kindje of toekomstige, de omgeving, in gevaar is. En ik begrijp dat dat voor een OM misschien het ultieme is, en jullie het eerder willen zien, maar vanuit een arts, ja, je wil ook voorkomen, neem ik aan, dat ouders denken, als de informatie zo makkelijk doorgespeeld kan worden, dan gaan wij überhaupt geen medische hulp zoeken. Nee, en dus die worsteling, die wordt ook gezien. Ja. Nog specifiek, het is ook zo dat in die afweging van die 6 criteria, en die zijn cumulatief, hè, die moeten allemaal doorlopen worden. Alle zes moeten gelden, wanneer er informatie verstrekt kan worden. Dat punt over over veiligheid. Dus als er een kind echt nog in direct gevaar is, dat er dan ook misschien wel informatie verstrekt mag worden. Wij hebben ook met zaken te maken waarin het kind al is overleden. Dan kun je, zeg maar, op basis van het stappenplan aangeven, er is voor mij nu geen reden om informatie te verstrekken, ja. Want het kind is al overleden. Dus de acute onveiligheid bestaat niet meer. En dat is voor ons, voor het Openbaar Ministerie, dat zijn de meest ernstige zaken. Hè? Als er een vermoeden is dat een kind is komen te overlijden door mishandeling, door de ouders wellicht. Dat zijn de meest ernstige zaken. En daar komen wij dan dus op basis van deze herziene meldcode en het stappenplan wat de artsen of de medische professionals moeten doorlopen, komen we dan eerlijk gezegd niet verder mee. Dus in die zin, ja, de meldcode is herzien. Mm-hmm. Er is een stappenplan, is er aangeleverd hoe om te gaan met verzoeken van justitie en politie. Maar wij zien voor de praktijk niet dat dat grote veranderingen teweeg gaat brengen. Ja, ik kwam dat die vanuit het rechtvaardigheidsgevoel wringt het natuurlijk aan alle kanten als je die informatie niet krijgt. Maar bij een arts gaat het natuurlijk niet om iemand gestraft te krijgen. Nee, en dus dat is en dat, echt, daar dat is kom echt je, die botsing denk ik, van belang. Dichter bij elkaar. Ja. Of wel? En het is ook een dilemma. We proberen ook, we zijn echt goed in gesprek met KNMG, maar ook met alle andere vakmensen mm-hmm. in dit gebied werkzaam. We organiseren vanuit het Openbaar Ministerie ook vakdagen. Dan hebben we met het hele netwerk hebben we overleg. Om dat dit bij elkaar te brengen. Ja. En het helpt natuurlijk heel erg om aan elkaar uit te leggen wat is ons belang, Openbaar Ministerie, bij de opsporing. Ook om toekomstige zaken van kindermishandeling te voorkomen. Ja. Die generale preventie. En het belang van de artsen wordt ook altijd heel goed neergezet. En we proberen echt wel dichter bij elkaar te komen. Maar misschien ben ik wat ongeduldig, want ik wil het gewoon sneller. Nou ja, ik begreep ook wel dat er eventueel manieren, dat het bijvoorbeeld wel informatie via een forensisch arts kan worden gegeven, waardoor die arts eigenlijk kan kijken naar wat is belangrijk voor justitie om op dat moment te weten. Of dat het ziekenhuis als een soort tussenschakel zou kunnen fungeren. Is dat iets waarvan je zegt, dat zou misschien vaker kunnen gebeuren? En dan ook dat, en die bestaan ook al, dat soort werkgesprekken bestaat ook al. En dat werkt goed. Ook dat forensisch artsen altijd dat medisch bewijs, want dan hoeft de arts niet de conclusie beoordelen. Te trekken zelf. Nee, maar het gaat hier echt om het verstrekken in eerste instantie aan dan in dit geval de forensische artsen, maar dat is ten behoeve van de opsporing. En dat doel, ten behoeve van de opsporing medische gegevens verstrekken, dat stuit dus vaak al op het medisch beroepsgeheim. Ja. Want heb je een overzicht van hoe vaak het voorkomt dat je eigenlijk dat iemand moet laten gaan omdat het bewijs hierdoor niet rondkomt? Nee, geen precieze cijfers. Wat ik wel kan zeggen, want wij houden best goed bij hoe vaak wij zaken niet voor een rechter kunnen brengen omdat er onvoldoende bewijs is. En dat bewijs kan uit veel meer bestaan dan alleen maar medische gegevens. Maar we zien in babymishandelingszaken, in ernstige kindermishandelingszaken. En dat is ook wat ik van de kindermishandelingsofficieren terughoor, dat we vaker niet vervolgen omdat we het bewijs niet rondkrijgen in deze zaken. En dat raakt ons. Dat raakt ons iedereen, denk ik. Want als het om zulke kleine en kwetsbare kinderen gaat, dan wil je dat graag anders zien. Dan wil je heel graag die beschermingstaak die we ook hebben in dit soort zaken goed uitvoeren. Ik sla even aan op zo'n bijzinnetje van misschien ben ik te ongeduldig. Ik moet toch even aan denken, sinds afgelopen zomer ben je lid geworden van het College van Procureurs-Generaal. Dus dat is eigenlijk de landelijke leiding van het Openbaar Ministerie. We hebben eerder een gesprek met elkaar gehad, ik denk een half jaar geleden of zo. Ja. En toen was de ambitie ook om de ramen eens goed te gaan openzetten daar, dat het toch wel te wit, te oud en te mannelijk was. Hoe gaat het met de ramen openzetten, mevrouw Prenen? Ja, ook daar zit inderdaad het ongeduld in. Het gaat goed. En laat ik dat voorop stellen. En waar ik mee wil beginnen is, ik denk dat mijn benoeming op zichzelf, omdat ik relatief jong ben voor die rol, en vrouw, zoveel vrouwen zijn er nog niet procureur-generaal geweest. En ik kom ook nog, dat kan je op de radio niet zien, maar ik heb een andere geboortegrond dan Nederland. Ik heb Aziatische afkomst. Dat maakte wel dat mijn benoeming al wat deed. Dus al een soort veranderingseffect met zich meebracht. Dat samen met het gegeven dat we volgens mij voor het eerst in de geschiedenis van het College van Procureurs-Generaals 2 vrouwen en 2 mannen hebben in het college. Mm-hmm. Dus dat er een gelijke verdeling is. Dat maakt wel dat er in de organisatie al het nodige in beweging is gebracht. Dat gaf ook een gevoel van verandering. Het college is veranderd. Het is echt een andere samenstelling. We zijn nu een half jaar in deze andere samenstelling. tegenstelling bezig. En dat, dat doet al wat. We hebben ook... Publiekelijk merk je dat nog niet heel erg. Het kostte best veel moeite om, om jou hier weer te krijgen, om maar een klein voorbeeldje te noemen. Dat klopt, dat klopt. We hebben, ik, en overigens was dat geen onwil, maar ik wilde ook heel graag met een goed onderwerp aanschrijven. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, vast. Dus dat is... ik heb wel ook extern, want dit gaat over het intern, maar extern heb ik ook het idee dat er met andere ogen naar ons wordt gekeken. Dat er echt wordt gezegd dat ze de boodschap herkennen. Wij willen dingen anders doen. We zijn ook begonnen met collegeprioriteiten voor 3 jaren vaststellen. Hebben we ook in de ether gegooid. Dat gebeurt ook niet zo vaak. En dat gebeurt niet zo vaak. Je doelen goed wel naar buiten brengen. En dat in het kader van openheid en transparantie. Maar ook dat we daarop af te rekenen zijn. Ja. Dat is onze verantwoordelijkheid. En dat willen we de komende 3 jaren bereiken. Ja. Ik weet dat we een tijd geleden probeerden te achterhalen hoeveel officieren van justitie zijn er nou exact nodig. En dat kregen we van de rechters. We kregen het van rechercheurs. Maar van het OVJ, de officieren, was toch nog wat lastig te achterhalen. Hoeveel er nodig zijn. Hoeveel er nog gezocht worden. Dus hoeveel tekort werden. Het was naar buiten toe. 2 jaar geleden hadden we een tekort van ongeveer 250 officieren van justitie. En we zijn heel hard begonnen met werven. En dat gaat goed. Dus we lopen aardig in. Kijk. Die openheid komt er ook. Dankjewel. NPO Radio 1. In het podcast Jaaroverzicht op 23 december blikt Malou van der Starre terug op het podcastaanbod van het afgelopen jaar. Podcast De Stemming. Europa draait door. De cartooncrisis. Welke titel kan wat u betreft niet ontbreken? Kweetje. Wie quickie team. Het Venlo incident. Zwermelingen. En wat zou u de makers willen vragen? Laat het ons weten en stuur een spraakbericht via de NPO Radio 1 app. Wie luistert, weet meer. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Pakken ze een podium? Pakken ze een podium? Pak zelf eens een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. En geniet met volle teugen van theater en concert op één van de 300 podia in Nederland. Podium cadeaukaart. Het cadeau dat je bijblijft. Een bed and breakfast in Italië als je straks stopt met werken? Of een jaar met een camper door Amerika? Soms heb je dan een tikje meer pensioen nodig. Daarom is er ook de Pensioenbooster. Geef je pensioen een boost met ook. Kijk op pensioenbooster.nl. Morgen bij Human in Argos Media Logica een reconstructie van de mediastorm die opstak tijdens de week van de lentekriebels. Er ontstond een beeld dat seksuele vorming schadelijk zou zijn. Maar waar was dat op gebaseerd? En hoe konden emoties zo hoog oplopen? Argos Media Logica. Morgen bij Human om 10:30 op NPO 2. Een aanvulling op je pensioen? Kijk op pensioenbooster.nl. Geloof in geluk. Want op Oudejaarsavond maak je kans op de hoofdprijs van 30 miljoen. Koop voor 18 december je oudejaarslot en maak ook nog eens kans op 100 extra loten. Je hebt nog 3 dagen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Extra veel voordeel tijdens de Van Mossel Pakt Uitweken. Hoge korting op al onze merken. Bekijk de acties op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Ontdek het verhaal van de Zonnekoning en Oranje. Met topstukken uit Versailles en het Louvre. Nog enkele weken te zien in het Limburgs Museum in Venlo. Van Mossel Pakt Uit. Profiteer dit jaar nog van Christmas deals op al onze voorraadmodellen. Met 1000 euro's voordeel. Bekijk het superscherpe aanbod op vanmossel.nl. Elf uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Zijn papegaaien gezocht. Niet om ons na te praten, maar om te onderzoeken of het menselijk gehoor daadwerkelijk uniek is. Van gedragsbioloog Michelle Spierings horen we zo meteen hoe dat gaat werken en wat ze allemaal wil. En nu eerst, Rutte denkt dat Dylan Jezukus gisteren weinig geks heeft gedaan door zich tegen de spreidingswet te keren. Hoort er meer over in het NOS Journaal met Dorot Megens. Demissionair premier Rutte begrijpt waarom VVD-leider Jezukus gisteren met een oproep kwam aan het kabinet en de Eerste Kamer om pas op de plaats te maken met die spreidingswet. Wat kritiek op, omdat Jezukus in het kabinet zit die de wet heeft bedacht. Maar dat is volgens Rutte geen probleem. Dat roept de vraag op die ik ook gisteren in het debat terug zag komen in de verslaglegging. Kan een minister ook in de Kamer zitten en afwijkende standpunten nemen? Ja, dat kan als zo'n minister fractievoorzitter is bijvoorbeeld. Dat is onvermijdelijk. Ik heb het zelf 4 keer gedaan. Als fractievoorzitter in de Kamer gezeten terwijl ik ook lid van het kabinet was. Ik was zelfs premier. Dan is het soms onvermijdelijk dat er wat meer ruimte is om afwijkende mening te hebben. Een groot deel van de partijen vond de motie van Jessel Gus politiek niet zuiver, omdat de vorige Tweede Kamer de wet al had goedgekeurd en de Eerste Kamer een eigen afweging maakt. Vanaf januari gaat het netto loon van veel werknemers omhoog, blijkt uit berekeningen van salarisverwerker ADP. Niet iedereen krijgt hetzelfde erbij. Mensen met een modaal salaris gaan er volgend jaar bijna 80 euro per maand op vooruit. En als je het minimumloon krijgt en 40 uur werkt, krijg je 265 euro per maand extra bijgeschreven. De netto-lonen stijgen omdat er meer kortingen zijn op belastingen. Hoewel mensen volgend jaar netto meer overhouden, betekent het niet automatisch dat de koopkracht stijgt, zegt ADP. Helaas niet. Wat je netto loon meer ontvangt, dat zegt wel iets over je koopkracht. Het geeft wel een beeld, maar ja, koopkracht gaat veel ruimer. En dan moet je ook je ziektekostenverzekering, de prijzen in de supermarkt, de gemeentelijke heffingen en al dat soort zaken meenemen. En daar hebben we geen rekening mee gehouden. Sinds de inval van Israël in de stad Jenin op de westelijke Jordaanoever 3 dagen geleden zijn volgens de Palestijnen zeker 11 mensen omgekomen. Het Palestijnse persbureau zegt dat vanochtend een man aan zijn verwonding is bezweken en 2 andere Palestijnen werden vannacht gedood. De temperatuur op de Noordpool is sinds het begin van de metingen deze zomer nog nooit zo hoog geweest. Volgens Amerikaanse onderzoekers was de gemiddelde temperatuur 6,4 graden. Buschauffeurs in Twente klagen over problemen bij de nieuwe elektrische bussen van vervoerder Arriva. Dat bedrijf verzorgt sinds afgelopen zondag het vervoer in Twente, voor een groot deel met elektrische bussen. Maar van de 66 bussen rijden er volgens vakbond FNV maar 20 zonder problemen. ABN AMRO neemt beleggersplatform Bux over. Bux is volgens ABN AMRO een snelgroeiend platform waar vooral jonge mensen leren beleggen. Volgens economieredacteur Ruben Eg wil de bank de mensen voor het leven aan zich binden. Wat je ook zou kunnen zeggen, deze jonge beleggers die nemen misschien later een echte beleggingsrekening bij ABN AMRO. En zo groeien ze door bij de bank. Dus ze willen mensen van jong tot oud als klant aan zich binden. En ja, hoe jonger je ze te pakken neemt, hoe beter het is natuurlijk. Het bedrijf heeft 500.000 klanten, verdeeld over 8 landen in Europa. Het is de eerste overname door ABN AMRO sinds de nationalisatie 15 jaar geleden. Inmiddels is het belang van de staat in de bank teruggebracht tot minder dan de helft. Een Australische rechter heeft het vonnis vernietigd van een moeder die was veroordeeld voor de moord op haar 4 kinderen. Nieuw onderzoek wees uit dat de kinderen in de jaren 90 een natuurlijke dood zijn gestorven. Kathleen Volbeck werd 20 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Er was geen bewijs voor de moorden, maar aanklagers verwezen naar haar dagboeken met bedenkingen over het moederschap. Eerder dit jaar had de vrouw al gratie gekregen om haar snel vrij te kunnen laten. Nu bevestigt de rechter dat er sprake was van een gerechtelijke dwaling. De weersverwachting bewolkt. Vanochtend op de meeste plaatsen droog. In het westen misschien vanaf zee een bui. Vanmiddag kan het overal wat motregenen en het wordt 4 tot 7 graden. Morgen droog en vooral in het westen ook af en toe zon. En dan wordt het maximaal 10 graden. En vandoor al weer naar Erwin de Hart voor het verkeer. Het is niet anders. Op de A15 Rotterdam richting Nijmegen. 6 kilometer file tussen Hardingsveld, Giessendam en de afrit Leerdam. Door een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. De vertraging is 1 kwartier. 10 minuten is de vertraging op de A44 van Amsterdam naar Den Haag toe. Tussen Leiden-Zuid en Wassenaar-Kerkenhout in 2 kilometer file. Morgenavond in Meldpunt uitvaarttrends. Begraven worden in een living cocoon op een natuurbegraafplaats. En wat doet de wetenschap met uw lichaam als u het doneert? En verder, vrouw belandt met een scootmobiel in het water en moet de schade van €7.000 betalen. Is dat wel terecht? In Meldpunt morgenavond om 7:50 bij Max NPO 2. De rente is enorm gestegen, maar niet op uw spaarrekening. Daarom hebben we het Meesman Rentefonds opgericht. Dat is het alternatief voor een spaarrekening, waar uw geld 2 keer zo hard groeit als bij de bank. Meesman is al 18 jaar dé plek voor indexbeleggen. En nu dus ook, voor uw spaargeld. Kijk op meesman.nl/rentefonds. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product zeer klein is. Namelijk 1 op een schaal van 7. Voor mensen in crisisgebieden is er geen stille nacht. Want hoe kun je rustig slapen als je moet vluchten voor een oorlog of ramp? ZOA helpt vluchtelingen in landen als Syrië, Jemen en Congo met voedsel, water en onderdak. Jouw gift maakt alle verschil. Geef op zoa.nl. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Help mensen in crisisgebieden wereldwijd. Geef op zoa.nl. Als je niet weet dat je bedrijf kan groeien, kan je bedrijf dan eigenlijk groeien? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Hey, wie past er op jouw huis tijdens deze donkere dagen? Kies ook voor Woonveilig. Al 15 jaar de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Check nu onze aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Nu, later en altijd. Met een zorgverzekering van ASR helpen we je als je zorg nodig hebt. Daarnaast helpen we je ook als je goed voor jezelf wil zorgen. Van veerkrachtiger worden, tot meer bewegen en beter slapen. Ga naar asr.nl/zorgverzekeringen. ASR doet het. Nu tot 50% korting op geselecteerde woonveiligproducten. Ga naar woonveilig.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur van Spraakmakers. Sui Prene, procureur-generaal, is onze spraakmaker van vanochtend. En met haar sprak ik net over artsen die, wat haar betreft, bij vermoedens van kindermishandeling minder terughoudend zouden moeten zijn in het schenden van het medisch beroepsgeheim. Iets zeer gesteund wordt bij de luisteraars van Radio 1. Als ik kijk naar de reacties die binnenkomen, zijn mensen echt voor wat meer soepelheid. Nou, de hele spanningsveld hebben we besproken, waarbij jij, Sui, nog wel de behoefte had om te zeggen, er zijn gelukkig ook genoeg artsen die wel meewerken. Dat, ja, niet het zeker beeld ontstaat dat het niet gebeurt. Nee, het gebeurt wel. En er zijn ook artsen inderdaad die zelf de afweging maken en zeggen, in dit geval, specifieke geval, doe ik geen beroep op mijn beroepsgeheim. Ja. En doorbreek ik dat. Ja, en je hoopt dat dat vaker gebeurt. Zeker. In noodzaak. We gaan dit half uur nog de Nationale Nieuwsquiz spelen. U krijgt alvast de aanwijzing voor een vraag uit de tweede ronde. Die vraag luidt vandaag: hoe heet de beroemde ster die gisteren een portret heeft gekregen in de National Portrait Gallery in Washington? Sui Prene weet het in ieder geval. Maar je mag het niks zeggen, want het is aan de quizkandidaat strakjes. We gaan ons richten op ons eigen gehoor. Zijn wij mensen uniek in hoe ons horen in elkaar zit? Zeker weten doen we het niet. Maar tot nu toe zijn mensen wel de enige soort van wie vaststaat dat ze een relatief gehoor kunnen hebben. Gedragsbioloog Michelle Spierings die probeert met nieuw onderzoek echt uitsluitsel te krijgen. En dat doet ze met zingende papegaaien. Dit is dus een papegaai, voor de duidelijkheid. Zeker, Michelle. Ja. Ja. Ja. En wij hadden het al even voor 11 uur erover. Ik kan me voorstellen dat dit soort filmpjes een beetje op de lachspieren werkt. Maar het is voor jou bittere ernst. Bittere ernst? Nou, het is serieus onderzoek. Ja. Ja, zeker. Nee, tuurlijk is het altijd een leuk onderwerp om te luisteren naar papegaaien die zingen. Maar wij gebruiken, of wij stellen daar vragen over om meer te begrijpen over muzikaliteit en over de evolutie van mensen. Dus dat zijn grote fundamentele vraagstukken. Waarom zijn mensen zoals ze nu zijn? Hoe zijn we zo geworden? En hoe zit onze muzikaliteit in elkaar? Darwin schreef al in zijn boek in 1871... dat hij dacht dat de menselijke muzikaliteit waarschijnlijk een biologische basis had en daardoor dus gedeeld zou moeten zijn met heel veel diersoorten. En dat willen wij nader onderzoeken of dat nou echt zo is. Ja, ja, ja. Want voor duidelijkheid, er bestaat een relatief gehoor en een absoluut gehoor. Misschien goed om dat nog even uit te leggen. Juist. Waar zitten die verschillen in? Nou, mensen hebben een relatief gehoor. En dat betekent dat wij goed zijn in het herkennen van melodielijnen. Wij kunnen dus de afstanden tussen noten inschatten. We horen of een melodie omhoog gaat of naar beneden gaat. En als wij hetzelfde liedje in een hogere toonsoort af zouden spelen, dan herkennen wij dat als exact dezelfde melodie. Ondanks dat als je naar de exacte frequentie kijkt, dus het aantal hertz van elke noot, zijn die afstanden anders. In een C zijn de afstanden kleiner als je wanneer je datzelfde stuk vanaf een E zou spelen, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Dat vinden we in mensen. Sommige mensen hebben een absoluut gehoor. Baby's hebben ook een absoluut gehoor. We worden ermee geboren. Dat betekent dat wij exact weten welke noot welke is. Dus als jij een C aanslaat op de piano, iemand met een absoluut gehoor zegt, ja, dat is een C4, bij wijze van. Maar dat is bij mensen vrij uniek. 1 op de 10.000 mensen heeft dat ongeveer een absoluut gehoor. Bij dieren zit dat weer heel anders. Die lijken juist voornamelijk dat absolute gehoor te hebben. Die kunnen wel heel goed horen van, oh ja, dat is die noot. Natuurlijk noemen ze dat niet een C4. Dat hebben ze niet aangeleerd. Maar ze hebben wel die nootherkenning op die manier. En dus minder dat ze het afzet tegen een andere noot, zeg exact. Maar. Dus dat je gaat vergelijken en verschillen gaat zien. Ja, exact. En daardoor is nu de hypothese, menselijke musicaliteit, die we in alle culturen terugvinden, wordt grotendeels misschien wel veroorzaakt door dat relatieve gehoor. Want dat is wat wij hebben en zij alle andere diersoorten niet. Ja. En wij zijn muzikaal en zij alle andere diersoorten misschien niet. En wat tot nu toe is onderzocht, is nog niet gebleken dat een diersoort die musicaliteit heeft. In exact, ieder geval. Ja. Exact. En mijn missie in het leven is altijd, als mensen zeggen dat mensen zo uniek zijn en zo bijzonder zijn, om te zeggen, nou, dat zullen we nog wel eens zien. Ik ga op zoek naar een diersoort die dit wel heeft. Ja. Om ook iets meer te kunnen zeggen over mensen, over musicaliteit, over onze evolutie. Maar ook om iets te kunnen zeggen over wat dieren nou zo interessant maakt of zo bijzonder maakt. Wat hun kwaliteit is. Het is van beide kanten eigenlijk dat je het wil zien. Ja. Suur Prene, ben jij een van de 1 op de 10.000 die dan dat absolute gehoor heeft? Nee, helemaal niet. Ik ben zelfs éénoorig. Ik ben doof van één oor. Dus dan volgens mij kun je dan geen absoluut gehoor hebben. Altijd al geweest of niet? Nee, is gekomen. Okay. Sinds een jaar of 5. Oh, oké. Okay. En beperkt je dat? Of? Nou, ik moet altijd even nadenken waar ik ga zitten. En ik merk, het hangt van de akoestiek af. Van een ruimte of ik gesprekken goed kan meekrijgen. Maar het is niet dat je, want wij gebruiken ons gehoor natuurlijk ook om eigen taal en spraak en dergelijke te ontwikkelen. Ja, zeker. Daar heb je dan in ieder geval geen last van. Maar met één oor kan je net zo goed de taal en de spraak ontwikkelen. Toch? Zeker, daar heb je maar één oor voor nodig. Ja. Maar heeft dat ook nog te maken met absoluut of relatief gehoor? Dus het taal leren door het te beluisteren? Zeker, ja. Er is dus het idee dat baby's die dus absoluut gehoor hebben wanneer ze geboren worden, dat helpt bij de taalontwikkeling. Want taal en muziek zijn natuurlijk heel erg verstrengeld in elkaar. En taalontwikkeling zit ook heel veel herkenning van melodieën in, herkenning van ritmes in, dat soort onderdelen ervan. En daar wordt gehypothetiseerd dat absolute gehoor daarbij helpt. Okay. Ja. Nou, is het eerder bij apen onderzocht? Nou, dat zou je denken, dat ligt nog redelijk dicht bij de mensen. Daar kwam dus niet uit dat zij over een relatief gehoor beschikken. Ja. Vogels is dus nu het Singalong Bird project wat je gaat doen. Die staan biologisch gezien, zou ik denken, best ver van mensen af. Mm-hmm. Waarom zijn het nou juist de vogels die ons meer kunnen vertellen, buiten het feit dat ze prachtig kunnen zingen? Maar... Nou ja, ik vind dat heel fascinerend. Ik doe ook onderzoek aan apen, maar binnen de primatengroep zijn mensen de enige apensoorten die onze geluiden leren van andere individuen. Dus wij hebben, dat heet vocaal leren, dat wij anderen nodig hebben om onze eigen geluid te leren. Andere primaten hebben dat eigenlijk niet. Die hebben een beetje flexibiliteit in de geluiden die ze maken, maar zeer weinig. En die laten dus ook op gebied van muziek perceptie weinig zien. Terwijl vogels, voornamelijk papegaaien en zangvogels, die hebben ook dat vocaal leren. Dus die leren ook hun zang van andere individuen. En in hun zangontwikkeling lijken zij ook veel meer op de taalontwikkeling van mensen. Okay, dus dat zou wel eens dichter bij elkaar kunnen liggen. Exact. Ja, want je hebt al eerder onderzoek naar parkieten gedaan. Ja. Het ritmegevoel, ja, ik vind dat ook heel grappig ergens. Hoe zij ook omgaan met patronen herkennen en zo. En komt dat dan al tot opzienbare conclusies? Ja, zeker. Nou, bij die parkieten was heel interessant. Daar was meer taal gerelateerd, maar goed, dat zit dicht bij elkaar. Keken we naar of zij grammaticale patronen konden herkennen in, nou, bij wijze verschillende talen. En dat hebben we ook bij zebravink gedaan, een zangvogel. En dat is ook bij meer soorten getest. Maar dat zijn natuurlijk complexe patronen, want je moet herkennen of geluiden hetzelfde zijn of anders. Dat is stap 1. Maar vervolgens moet je herkennen dat er daar een bepaalde structuur in zit. En als jij nieuwe geluiden krijgt die je nog nooit eerder gehoord hebt, die wel die structuur hebben, dan moet je dat kunnen herkennen. Ja, ja, ja. En die generalisatie is een vrij complex cognitief proces. Wat we dus wel bij de parkieten zagen, maar wat we niet vonden bij zangvogels of andere dieren. Okay. Ja. Naar het project dan, want je hebt daar ook papegaaien voor nodig. Die ja. zoek je nog meer. Hoe gaan jullie dit onderzoek aanpakken? Nou, wat wij willen en wat we ook al aan begonnen zijn, is mensen die thuis een papegaai hebben die al iets kan zingen. Mm-hmm. Veel mensen proberen een papegaai toch wel een liedje te leren. Het mag ook iets fluiten zijn, maakt niet uit. Als mensen daar een opname van maken en dat naar ons sturen, dan kunnen wij dat analyseren. Dus de eerste stap is kijken hoe goed zingen ze nou. Zijn ze toonvast? Kunnen ze de melodie goed nadoen, et cetera? Tot dusver zien we dat heel goed gaat. Papegaaien kunnen bijzonder goed zingen ook. Dus heel noodzuiver. Daarnaast maken wij er een versie van die dus hoger is. En die vragen we mensen weer terug af te spelen naar een papegaai. Van die eigen opname dus? Van die opname waar de papegaai het ook van geleerd heeft. En dat spelen ze dan weer af naar een papegaai. En dan moet ze opnemen wat die papegaai doet. En wij kijken dan van, oké, gaat die papegaai dan ook hoger zingen? En als hij dat doet, houdt hij dan die melodische contour goed aan. Want zou dan op dat relatieve gehoor duiden. Dat zou erop duiden dat zij die noodafstanden nog steeds correct doen, ondanks dat het in een hogere toonsoort staat. Ja. En soms doen we het ook lager natuurlijk. Ja. Aan alle kanten op gaan. We kunnen naar wat voorbeelden luisteren. Dat zijn hele korte fragmenten, dus we moeten snel en goed en kort luisteren. Het eerste fragment is het origineel, het begin van het nummer Whistle van Flo Rida. Dat is het dan wat de papegaai ervan heeft gemaakt. En daarna heeft de papegaai hetzelfde nummer een paar tonen hoger te horen gekregen. En dan klinkt het... Ja, dit lijkt hoor je op dat? Het overnemen, toch? Van hogere klank. Ja, deze papegaai nam dus zeker die hogere tonen over. Hij deed het niet exact zoveel, want we hadden 3 tonen verhoogd en hij zong ongeveer 2 tonen hoger. Maar waar het om gaat is dat hij dus in een ander register nog steeds die melodie, die herkende je nog steeds. Het ging nog steeds omhoog naar beneden en aan het einde weer omhoog. Dus deze heeft dat eigenlijk heel goed gedaan. Ja. En als mensen nou niet het verschil horen, betekent dat dan dat je een absoluut gehoor hebt? Nee, dat is oké. Is ook moeilijk te horen. Zeggen eigenaren ook tegen ons van, nou, volgens mij doet die papegaai helemaal niks. Ik hoor het niet. En dan gaan wij het op de computer analyseren met onze programma's en dan zien we het wel. Ja, maar het is soms ook gewoon moeilijk te horen, omdat het heel kort is en net een beetje anders klinkt. Hoorde je het? Ik meen het te horen. Vooral aan het ene oor. Met je ene oor, Een tweede voorbeeld. Het begin van het originele nummer eerst Shine van Aswad. Dan naar de papegaai. En jullie hebben die muziek 3 tonen lager afgespeeld. En dan krijg je het volgende. Ja, het klinkt wel echt anders. Ja, deze papegaai. Is het lager of niet? Ja, deze papegaai gaat dus een heel octaaf lager. Oh, dat is het. Ja, die overdrijft het een beetje. Wij hadden 3 tonen lager teruggespeeld. En die papegaai dacht, oh ja, lager kan ik. En die is toen een heel octaaf lager gegaan. Ja, wat ook interessant is, maar niet helemaal waar we op hoopten. We dachten, oh ja, doe het dan een beetje lager, want dan kunnen we het zien. Een heel octaaf, dan zit je natuurlijk weer in dezelfde toonsoort. Dus dan krijg je in principe weer dezelfde wisselingen. Ja. Maar moet je nou zeggen, want wij laten nu 2 voorbeelden horen. Ik heb begrepen dat wij spreken 5 papegaaien hebben ook 5 verschillende uitingen gegeven. Ja, dat is wat we nu dus. We hebben de eerste 5 papegaaien waarbij wij een andere versie teruggespeeld hebben of gevraagd hebben en zij dan weer voor ons gezongen hebben. En wat we inderdaad zien is dat alle 5 papegaaien een andere strategie hebben. Of ze doen het perfect, of ze gaan een heel octaaf erboven of eronder. Ze doen een paar noten erboven of eronder. We hadden er eentje, daar hadden we niet eens een andere versie afgespeeld, maar die ging vanzelf al hoger zingen. Maar het is wel interessant. Ja. Want zolang ze natuurlijk die melodie nog steeds kunnen in een ander register, zijn we in principe blij. Maar het maakt het wel lastiger om iets algemeens te kunnen zeggen. Je wil op een gegeven moment een soort eenduidigheid hebben natuurlijk, om een conclusie te kunnen treffen. Exact. Ja, dus daarom hebben we meer papegaaien nodig, zodat we misschien kunnen zien dat 1 van die 5 strategieën vaker voorkomt. Ja, dus dat is bij deze de oproep. Ja, we zijn dus op zoek naar papegaaien die iets kunnen zingen of iets kunnen fluiten, waarvan je ook weet waar ze het van geleerd hebben. Dus dat mag ook de eigenaar zijn. Die kan zichzelf opnemen. Soms zit het een kookwekker of soms is het een radioliedje. Maakt niet zoveel uit. Als je dat kan en je bent bereid om ook nog een keer wat anders aan hem af te spelen, dan zijn wij op zoek naar jou en je papegaai. Kijk, en via het Bird Sing Along project kunnen mensen daar natuurlijk ook nog meer informatie over vinden. Ik ben heel erg benieuwd. Kom terug als je de TCT weet. Ja, zeker. Dankjewel. Er is nieuws via de NOS. Op dit moment wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over wie de nieuwe Kamervoorzitter moet worden. Er zijn twee kandidaten om Vera Bergkamp op te volgen. Martin Bosma van de PVV en Tom van der Lee van GroenLinks PvdA. Mark Hamer, politiek verslaggever voor de NOS, luistert naar het debat. Yep. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar zijn ze nu mee bezig, Mark? Ja, alle partijen zijn eigenlijk bezig met het stellen van vragen aan de kandidaten. En die kandidaten die hebben een sollicitatiebrief gestuurd, hè, afgelopen weekend en begin van de week. Naar aanleiding daarvan worden er nu vragen gesteld. Daar kunnen de kandidaten straks weer op antwoorden. En aan het einde van het debat natuurlijk gaat er gestemd worden, hoofdelijk, schriftelijk en dus anoniem. En wat heb je tot nu toe gehoord? Nou, eigenlijk alleen Marcus Hauer van de PVV. Ja, die is natuurlijk voor Bosma. Maar die merkte wel dat er wel heel veel overeenkomsten zijn tussen de twee kandidaten. Beide heren zijn woonachtig in onze hoofdstad. Beide heren afgestudeerde politicologen aan dezelfde universiteit. Beide houders van veel van de zogenaamde zeven vinkjes. En beide heren zijn in de maand juli van hetzelfde jaartal geboren. Het jaartal laat in het midden, wegens ijdelheid waarschijnlijk. Ja, maar dan serieuzere zaken. Marcus Hauer diende bij de vorige verkiezing van de voorzitter een motie in dat de nieuwe Kamervoorzitter eigenlijk iemand moet zijn uit de oppositie. Nou, met die motie werd hij nu geconfronteerd. Want gaat dan de PVV niet meedoen aan de regering? Of is hij gedraaid? Hij gaf nu een iets andere invulling van het begrip oppositie. Ik zelf ben op zoek naar een voorzitter conform dat die profielschets die we op zich met z'n allen hebben vastgesteld. Een voorzitter die in staat is een zekere zin van dualisme tussen de Kamer en de regering, dat hij dat internaliseert en dat hij dat bevordert, dat dualisme. En daarvoor heb je misschien een soort persoon nodig, laten we zeggen, die langdurig in een oppositierol heeft gefunctioneerd. Dit is een serieus antwoord. Ja, een serieus antwoord, want waar wilde hij zeggen? Ja, Bosma heeft ervaring met de oppositie en bij Partij van de Arbeid GroenLinks. Ja, daar hebben ze toch wel eens mee geregeerd. En dus ja, en ook eerdere voorzitters geleverd. Dus zijn voorkeur gaat uiteraard uit naar Bosma. Is er al iets te zeggen eigenlijk over de uitkomst? Ja, het is heel moeilijk. Bij veel partijen is het een vrije keuze. Vooral de rol van de NSC, van Pieter Omtzigt, is cruciaal. Ook daar is het een vrije keuze. Ja, de nieuwe Kamervoorzitter moet natuurlijk een goede debatleider zijn, maar is ook het gezicht naar buiten, ook internationaal. De Bosma, goede debatleider. In het voordeel, internationaal gezicht van het parlement. Ja, zou je misschien meer bij Van der Lee uitkomen. Maar ja, het is een goede testcase voor de nieuwe Kamer. Gisteren zagen we ook al dat PVV, BBB, VVD en de PVV allemaal op een lijn zaten. Ja, dus we gaan het merken straks. Hou ons op de hoogte, Mark. Dankjewel voor nu, Mark Hamer. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Ja, ik zit in de laatste weken van het presenteren van dit prachtige programma. En dan word je soms getrakteerd op mensen die eerder al een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten. En onze quizkandidaat van vandaag is daar zeker eentje van. Karen van de Beek. Karen. Dankjewel. Wat leuk dat je weer komt. Ja, het gaat me bij jou eigenlijk nooit om alle goede antwoorden. Ik vind het gewoon leuk, als je er bent. Ik denk dat ik vandaag iets minder enthousiast ben als je een vraag stelt over Feyenoord. Oh ja, dat ging even mis, hè, op het laatst. Ja, ik weet niet of we vragen over. Ik moet er maar helemaal niks over zeggen, of niet? Word je meteen emotioneel ervan? Oké. Boos. Oh, niet doen, joh. Laten we het gewoon gezellig houden. Zullen we maar gaan spelen dan? Ja, boos op Feyenoord, hè? Nooit op jou. Nee, niet op mij. Dan mag ik open. Ik mag er maar uit Rotterdam komen, maar ik heb het niet gedaan deze keer, hoor. 63 punten staan er op het scorebord. Dus daar moet je overheen. We gaan beginnen. Ondanks oproepen aan andere gemeenten is het nog steeds overvol in Ter Apel. Een nationaal probleem, een nationale verantwoordelijkheid. In ieder geval zo dat we hier nog voorlopig mee te maken hebben. Help ons en neem verantwoordelijkheid. Mensen slapen weer op de bank in de aanmeldcentra, in de aanmeldruimte. Everybody wants to live together. Why can't we live together? Het is het systeem wat echt faalt. Ja, dit dit blokje is niet helemaal hetgene waar we op zaten te wachten. Dat gaat niet helemaal goed, maar ik ga wel de vraag stellen. Dus vergeet dit even en luister gewoon naar de introductie van de vraag. Het debat ging gisteren, want daar beginnen we over de verkiezingsuitslag. Maar daar kwam opeens de motie van VVD-leider Jezukus doorheen om de spreidingswet uit te stellen. Veel mensen schrokken van die motie. Zeker ook de burgemeester van welke plaats die op de publieke tribune zat. Is Velema. Ja. Van Westerwolde. Van Ter Apel, ja, valt onder Westerwolde. Precies, dat is het. Eerder tijdens het debat had vooral Wilders het zwaar te verduren. Meerdere partijen vroegen om excuses en reflectie. Bijvoorbeeld over het feit dat Wilders een paar jaar geleden trots een vriendschapsspeldje van welk land deelde. Rusland? Ja, dat was Rusland, inderdaad. Onder andere Rob Jetten vond de tonen van dat speldje respectloos richting nabestaanden van de MH17-ramp. Vraag 3, dat begint met een fragment. On this vote, the yeas are 221 and the nays are 212. The resolution is adopted. Het Huis van Afgevaardigden in Amerika heeft vannacht gestemd voor een afzettingsonderzoek naar Joe Biden. Ze zeggen dat hij in het verleden corrupt is geweest. De president spreekt van een ongegronde politieke stunt. Ja, Biden zou in zijn tijd als vicepresident op een ongeoorloofde manier van de zakentransacties van wie hebben geprofiteerd? Zijn zoon. Ja, Hunter Biden is dat. Poging om Biden uit zijn ambt te zetten zal vrijwel zeker mislukken. Als het huis al voor afzetting van de president stemt, dan is er in welk ander orgaan nog een 2/3 meerderheid nodig. Je hebt het Huis van Afgevaardigden. Je hebt het Huis van Afgevaardigden. De Senaat, de... Zeker, dat zijn ze. En daar hebben de Democraten dan weer een nipte meerderheid. Gaat goed. Vraag 5. Weer een fragment. Je moet de stem zien te herkennen. Ik zou het ook fijn vinden als ik geholpen word vandaag morgen. Ja, dat zijn toch mooie dingen. 2 uur per jaar kost het. Dus tegen de regering zou ik willen zeggen... Allee jongens, maak dat mogelijk. Het is een Limburger. Die had ik ook van gemaakt, zeker. Nee. Maar geen Timmermans? Nee. Oh, wacht eens even. André Rieu. Ja, normaal geldt alleen het eerste antwoord. Dus ik leg nee, voor mij geldt tweede. Dat ben ik helemaal met je eens trouwens. Wil je dan een moeilijke of een makkelijke vervolgvraag? Een moeilijke. Moeilijke, dan kan je 2 punten. En voor jou dan 4 punten natuurlijk mee verdienen. Rieu geeft de komende dagen meerdere kerstconcerten. Afgelopen zomer kondigde hij al 2 extra concerten aan... vanwege de grote belangstelling. Hoe heet de locatie waar het wordt gegeven? Het concert. Maastricht? Ja, ik wilde hem iets specifieker wel. Het MEC is het. Dus echt de congreszaal is dat in Maastricht. Ik zie een groot vraagteken, Teva? Dus die had je niet geweten. Nee, het is het MEC in Maastricht. Oh, het MEC. Ja, ja, de TEFAF wordt daar georganiseerd, in het MEC ook. En dus de concerten. Wij gaan nog op zoek naar een persoon uit de actualiteit. En daar krijg je cryptische aanwijzingen voor. Hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Je weet hoe het werkt, tenslotte Karen. Een persoon dus. 4. Eigenlijk ga ik wel vaker over de top. 3. Kwelgeest, gijzelaar, ik heb mijn naam gewoon hoog te houden. 2. Mijn buren weten hier geen koelers van te maken. Orbán. Ja, ja, ik hoor je. Zeker, Viktor Orbán, dat is hem. Op de EU-top zijn alle ogen op mij gericht... omdat ik steun voor Oekraïne dreig te blokkeren. Dat was nog de laatste aanwijzing. Die factor staat op 7, dus dat betekent dat je 10 vragen goed moet hebben... in de tweede ronde. Daar gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. De Ajax-vrouwen hopen vanavond te stunten tegen welke ploeg? Bayern München. Ja, wetenschappers hebben een verklaring gevonden van wat voor misselijkheid. Zwangerschap. Ja, welke organisatie trekt volgend jaar 12% meer uit voor defensie? Geen idee. De NAVO. Dit jaar zijn meer mensen dan vorig jaar genaturaliseerd als Nederlander. Vooral uit welk land? Bulgarije. Syrië. Volgens het CBS gaat het gebruik van wat vaak gepaard met slaapproblemen? Drugsgebruik. Ja, Feyenoord heeft in de Champions League verlaten met 2-1 nederlaag van welke club? Celtic. Ja, volleybalsters van een club uit welk land zijn na een uitwedstrijd aangevallen door toeschouwers? Welk land was dat? Noorwegen. Turkije is het. ABN AMRO neemt welk beleggingsplatform over om jonge klanten te trekken? Ja, hoe heet de beroemde ster die sinds gisteren een portret heeft? Oprah Winfrey. Ja, National Portrait Gallery in Washington. De Amerikaanse wandelaar heeft op welk eiland een val van 300 meter overleefd? Sicilië. Hawaii. Een 15-jarige zoon van welke voormalige Formule 1-coureur komt volgend jaar...